NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Waarschijnlijk zit een rechtsradicale Russische beweging achter het versturen van 6 bombrieven in Spanje eind vorig jaar, zeggen Europese en Amerikaanse onderzoekers. Ze denken dat Rusland met deze actie wilde laten zien dat het land terroristische aanvallen in het buitenland kan uitvoeren. Nederland moet rekenen op meer felle natuurbranden die grote gevolgen kunnen hebben voor de samenleving, staat in een onderzoek van onder meer het KNMI. Door klimaatverandering wordt de natuur warmer en droger en daardoor brandbaarder. De onderzoekers hopen dat de overheid maatregelen neemt. In Pakistan is vanochtend een grote stroomstoring geweest. In alle grote steden van het land viel de stroom uit, waaronder de grootste stad Karachi en de hoofdstad Islamabad. Volgens het ministerie moet het hele stroomnet binnen 12 uur zijn hersteld. En in Amsterdam is afgelopen nacht een supermarkt beschadigd door een explosie en brand. De ingang, ramen en zonwering liepen schade op. De supermarkt ligt tegenover een politiebureau. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. Het weer, het is bewolkt met in het westen mogelijk ook wat motregen. Het wordt maximaal 3 graden vandaag. Morgen grijs en opnieuw een graad of 3. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. De meeste dagelijkse files zijn intussen opgelost, maar vrachtwagens met pech veroorzaken nog wel behoorlijk wat vertraging, vooral op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Je staat daar vast tussen Leidschendam en Nieuw-Vennep. Het oponthoud is 3 kwartier, de rechter rijstrook is dicht. En op de A59 richting Den Bosch sta je nog vast tussen de afrit Dussen en Drunen-West, ook door een vrachtwagen met pech. De afrit is dicht en de vertraging is een kwartier. Rijkswaterstaat verwacht wel dat de weg elk moment kan worden vrijgegeven. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is maandag 23 januari en vandaag... De spraakmaker. Is Ed Nijpels, want morgen viert de VVD haar 75-jarig bestaan. En als het aan hem ligt, is er op dat feestje geen Dixieland-muziek te horen. Zijn er vast wel bier en bitterballen. En vooral ook een pittig debat over waar het naartoe moet met de partij. In het Mediaforum. De media hebben het lekker aangewakkerd in allerlei berichtgeving, zei voetballer Steven Berghuis na afloop van de beladen klassieker Feyenoord-Ajax. Moeten die media beter nadenken over hun rol om te voorkomen dat de boel uit de hand loopt en ook familieleden bedreigd worden? Na 11 uur. Studentenhuisvestingsregisseur. Het is behalve een term die veel punten oplevert bij Scrabble, ook sinds 2 maanden een bestaande functie. Geen overbodige luxe, denk ik, met een tekort van 26.000 studentenwoningen. Arden Moerik heet hij en we horen straks wat zijn plannen zijn. En in Stand.nl is er volop beweging op de arbeidsmarkt. De stelling is vandaag: het is een goede zaak dat veel mensen wisselen van baan. Deel uw ervaring op 0800 1101. Nederlanders wisselen massaal van baan en van bedrijf. In een krappe arbeidsmarkt gaan de lonen omhoog en hebben de mensen het beter. Als deze trend zo doorzet, dan kiest 1 op de 5 mensen het komende jaar nog voor een andere baan. Die jonge werknemer ineens merkt, hey, ik ben gewild. Nu bouw ik wel mijn pensioen alles op. Als ik ziek ben, dan krijg ik niks. Nee. Kijk, ik ben nu natuurlijk nog heel jong. Dus nu persoonlijk hou ik me daar gewoon nog niet echt mee bezig. En dus durf je wel wat meer risico's te nemen. Valt het tegen, ach, dan vind ik vast wel weer iets anders. Dat is het gevoel. En als het me niet bevalt, dan heb ik nog allerlei andere opties. Later dan hoop ik dat ik gewoon een vast contract heb. Maar nu jobhoppend de wereld door. Veel mensen doen het. De arbeidsmarkt is natuurlijk ook best krap. Dus er is veel gelegenheid om een andere baan te gaan zoeken. En de vraag is, is het ook voor werkgevers belangrijk om juist je mensen vast te houden? Of is het prima als er veel geswitcht en gewisseld wordt? En leidt dat ook weer tot frisse energie en misschien nieuwe impulsen bij bedrijven? Meneer Nijpels, goedemorgen. Goedemorgen. Kees Boman ook natuurlijk, politiek commentator. Ja. Al hoeveel jaar, Kees? We hebben heel, heel lang. Jij zit niet bij de jobhoppers. Nee, qua sector blijf ik in dit genre. Maar op zich is het een goed voorbeeld wat dit onderwerp betreft. Dat ook in de politiek gaat straks natuurlijk. Ja. Ik heb ons wat over vertellen over de VVD. Af en toe wat mensen is naar andere werk kunnen uitkijken. Ja, maar ja, dat gaat denk ik 2 kanten op. Als ik u even als voorbeeld mag nemen, meneer Nijpels. Ja. Heeft natuurlijk heel veel functies gehad. Altijd wel met die VVD-pet op. Tweede Kamerlid, partijvoorzitter, minister. En ga maar door. En nu natuurlijk de klimaatpaus al een tijdje. Maar als het gaat om Tweede Kamerleden die snel wisselen, dan gaat het weer een tekort aan kennis opleveren. Nee, maar dat is ook zo. Ja. En vooral ook historische kennis over wat vroeger al is gebeurd. Want dat zie je dus ook in de debatten. Dus eigenlijk is het in dat soort functies van belang dat mensen daar in ieder geval een jaar of 8 of 10 zitten. Zodat je weet hoe dingen in elkaar zitten. En ook een beetje terug kunt kijken naar wat er vroeger is gebeurd. Ja. Maar ja, vroeger was Tweede Kamer was een soort levensvervulling. Dat bleef je 10 of 20 jaar. En tegenwoordig is het een onderdeel van een carrière. En dat begint steeds vroeger. Ja, maar misschien geldt dat voor meer functies. Dat stond in Telegraaf ook verhaal over loyaliteit. Dat men ook wel anders in het werk staat tegenwoordig. Ja, maar dat vind ik toch in het politieke werk heel iets anders. Want het is niet zomaar een baan. De volksvertegenwoordiger is de hoogste baan die in Nederland je kunt denken. En daar hoort ook een speciale mentaliteit bij, een gevoel. Je bent bezig voor dat land. En dat doe je niet zomaar even tussen 8 en tussen 4 smiddags. Dat doe je de hele dag door, de hele week door. En dan moet je ook een aantal jaar mee doorgaan. Wil je dat gewoon effectief ook kunnen zijn. En dat ziet u nu te weinig? Nou, je ziet heel dikwijls parlementariërs die tussentijds vertrekken. Ja, ook omdat ze opbranden, hè? Ja, ook omdat ze opbranden. Ja, dat vind ik helemaal zorgelijk. Het zijn ook gewone mensen, ook die kunnen overspannen raken. Maar als je de politiek ingaat, moet je wel een beetje weten waar je voor staat. En tegenwoordig is het allemaal ingewikkelder. Je hebt de social media, et cetera. En je weet dat het hard werk is. Maar dat weet je ook voor die tijd. Dus ja, het valt mij wel op dat heel veel Kamerleden gewoon overspannen raken. Dus droevig natuurlijk voor die mensen. Maar je moet je van tevoren wel realiseren. Parlementariër zijn in Nederland en overal in de wereld. Het is een hondenbaan. En daar moet je wel voor geschikt zijn. Moet het een roeping zijn? Je moet ervoor, dan gaat de discussie een hele andere kant op. Maar in die zin sla ik wel aan op wat u zegt. Omdat je eigenlijk van alle kanten hoort, is er weinig ondersteuning voor Kamerleden. En ze willen hun ziel en zaligheid erin leggen, maar het is gewoon te heftig. Ja, het is voor deel. Bagatelliseert u dat dan een beetje? Nee, er is ook te weinig ondersteuning voor Kamerleden. Maar dat heeft de Kamer in eigen hand. Als de Kamer dat wil, dan kunnen ze dat ook opleggen aan het kabinet. Maar dat doen ze onvoldoende. Maar het is daarnaast natuurlijk ook zwaar geworden. Vooral door de social media. Vooral ook omdat de scoringsdrift is zo hoog hier voeren. Probeerde je heel snel een kamervraag te stellen, et cetera. Nou, dan slofte je. Het is niet zo dat u zegt, ze moeten niet zo zeuren en gewoon aan de slag. Ze moeten niet zo zeuren. Nee, het is droevig genoeg dat mensen overspannen zijn. Maar je moet ook van tevoren weten waar je aan begint. Ja. Het is gewoon echt een topbaan. Kees, jij doelde meer op de baantjescarousel, volgens mij. Dit is natuurlijk een hele flauwe grap. Als iemand van de VVD hier aan tafel zit, dat je dan zegt... En moet je toch even inkoppen. Één politicus is die nimmer van baan verandert. En die heet Mark Rutte, de premier. Maar voor de rest, inderdaad, ben ik het wel met hem eens. Je ziet dat wel dat... nu nog, hè. Vandaag was het ook in het nieuws. Vanmorgen hoorde ik bij Radio 1 naar Arie van der Molen van het CDA. Precies. Die heeft gezegd, het is niet te doen. Ik red het niet meer. En die ondersteunt. Is inderdaad heel zo. Maar het ligt ook aan politieke partijen zelf. Hè? Bedoel, je kan je gek laten maken door sociale media, maar je kan ook daar iets genuanceerder tegenaan kijken. Je kan je er ook van terugtrekken als je durft. Maar partijen willen natuurlijk airtime, aandacht en scoren inderdaad. En bovendien zijn er te veel partijen, waardoor iedereen... Als je maar in je eentje bent, dan moet je echt je best doen om aandacht te krijgen. Dus ja, dat kost energie, dan moet je wel... Dat leidt bijvoorbeeld ook toe dat er afgelopen jaar zijn 5000 kamervragen gesteld. Ja, om maar iets te noemen. Maar dat is natuurlijk absurd, 5000. Want die vragen worden gesteld, is al erg genoeg, zoveel vragen. Maar dan moeten ook ambtenaren die vragen beantwoorden. Zeker. Als binnen 3 weken. Zo is de formele regel. De geldingsdrang zie je er wel in. Het is vooral vragen om aandacht. Wij gaan het buiten de politiek zoeken. Want niet alleen daar blijven mensen of heel lang zitten. Of ze zijn maar kort Kamerlid. Maar in het algemeen, in de hele maatschappij, zie je dat veel mensen van baan veranderen. Mario Meijer belde ons vanochtend. Goedemorgen. Goedemorgen, hallo. En je vindt het een goede zaak dat veel mensen wisselen van baan? Ja, zeker. Ik heb het verleden meegemaakt toen ik pas afstudeerde. Begin 2013, toen werkte ik voor de Rijksdienst voor het Wegverkeer. En toen werd ik als uitzendkracht ingehuurd. En toen zag ik dat de hoge opgeleiden werden binnengehaald. Want toen was er een overschot aan werknemers. Dus de hbo's, wo's werden binnengehaald. En ik zag de mbo's aan de buitenkant aan de flexschil naar buiten worden gewerkt. Uh-huh. En het idee was van, dan heb je hoog gekwalificeerd personeel voor een lager tarief. En die zouden, was een gedachte, kwalitatief beter werk bieden, waar ik het overigens niet mee eens was. Maar dat is wat er gebeurde. En nu zie je precies het tegenovergestelde. Nu is er een krapte op de arbeidsmarkt. En ja, werk ik op interim basis, dus niet in dienst van de gemeente. Doe ik tijdelijk klussen vanuit mijn rol. En ja, dan denk ik, als je kijkt naar bijvoorbeeld de cao-onderhandelingen, die lopen nu vast tussen de TNG en de FNC, zeg maar, cao-gemeente. Dan denk ik van, zorg nou dat je het als werkgever, je hebt ervan geprofiteerd in het verleden, zorg dat je het aantrekkelijk maakt voor de werknemers nu om in loondienst te gaan. Want het is gewoon nu aantrekkelijker qua uitdaging, moet ik er ook bij zeggen. Niet alleen financieel, maar ook qua uitdaging om op interim basis te gaan werken. Maar dan is het ook wel de vraag, wat trekt dan het meeste, zegt u, door als zelfstandige te werken? Heb ik inderdaad veel verschillende opdrachtgevers en dat helpt mij fris. Daarmee blijf ik zelf mezelf uitdagen. Of is die financiële kwestie ook wel een belangrijke? Want dat geeft u ook aan met die cao-onderhandelingen. Ja, nee, is absoluut ook belangrijk. Kijk, dat merk je ook bij de overheid. Tenminste, wat ik gemerkt heb, is dat je in één rol zit en op één plek. En dat de doorstroom vrij laag was. Dus je blijft op die plek zitten. En als je wat anders wil, binnen een gemeente heb ik ervaren, dan is het van, ja, nou goed, je zit op deze plek. Moet wel bij je functie passen, terwijl misschien je wel eens wat anders wilt. En op het moment dat ik, sinds ik gewoon op tijdelijke basis werk, merk dat ik veel meer verschillende dingen gedaan heb en in korte tijd veel meer cv heb kunnen aanvullen. Dus dat is ook inderdaad een aspect. Natuurlijk speelt de portemonnee ook mee. Maar de werknemer heeft mijn stelling is, de werknemer heeft ervan geprofiteerd. Of de werkgever heeft ervan geprofiteerd in het verleden. Dus die moet nu niet lopen piepen als er een krapte is. Nee. Die moeten nu ook aantrekkelijk aanbod gaan doen. Zit ook bij, denk ik, want u vindt het leuk, al die afwisseling. Zijn natuurlijk ook mensen die vinden het juist heel fijn om gewoon op één plek te blijven. En die, dat maakt hun gelukkig. Dus het is ook maar net natuurlijk waar iemand, of je voor een bepaalde mate van onzekerheid wil kiezen en hoeveel afwisseling je wil hebben. Ja, maar dat is het vaak ook zo. Want het heeft heel veel zekerheid als je op één plek blijft zitten. Maar je moet oppassen dat je niet vastroest en dat je geen karikatuur van jezelf wordt op een gegeven moment. Ja. Hartelijk dank, Mario Meijer was dat. Dan naar Jeroen Tiel. Hij is algemeen directeur van uitzendbureau Randstad. Meneer Tiel, goedemorgen ook. Goedemorgen. Is het lijstje van gewenste arbeidsvoorwaarden voor werkzoekenden langer geworden? Met andere woorden, hebben ze veel meer te eisen ook nu? Nou, er is in ieder geval veel meer mogelijk voor de werkzoekenden. Dat is duidelijk. Arbeidsvoorwaarden en salaris staan nog steeds op één. En als het gaat om werkplezier is dat nummer 2. En purpose en belonging staat nog steeds op 3. En in de huidige en belonging, arbeidsmarkt, wat moet ik daaronder verstaan? Nou, dan moet je onder verstaan dat het belangrijk is dat mensen zich ergens aan willen verbinden en ergens bij willen horen. En in de huidige arbeidsmarkt, waarbij er meerdere mogelijkheden zijn, biedt het ook de kans om die switch te maken naar een bedrijf waarbij je jezelf meer aan verbindt, je beter bij voelt. Dat zijn de mogelijkheden die de arbeidsmarkt nu biedt. Ja, en doet de werkgever dat al voldoende? Want we hoorden net ook Mario Meijer zeggen van werkgevers hebben het best lang relatief makkelijk gehad en kunnen profiteren van dingen. Nu is het aan hun om eigenlijk betere arbeidsvoorwaarden bijvoorbeeld te scheppen. Nou ja, dat is ten dele natuurlijk al waar. De balans is in die zin veranderd. De krapte op de arbeidsmarkt die is er, die blijft. En die is wat dat betreft structureel. Dat betekent ook dat het gesprek tussen werkgever en werknemer wat verandert. De werknemer kan wat andere vragen stellen, wat andere eisen stellen. En voor de werkgever is het cruciaal om dus in gesprek te blijven en daar ook daadwerkelijk naar te luisteren en daar ook invulling aan te geven. Ja. Dan kregen we vanochtend een reactie van Margreet via de Radio 1-app. Zij zei, met mijn 65 jaar durf ik niet over te stappen van mijn vaste aanstelling af te gaan. Dus kom ik toch weer aan de bak, is dan de vraag. Ik heb nu qua secundaire arbeidsvoorwaarden toegang tot de fitness, bedrijfshulpverlening, wisseldienst, een fietsplan, arbotoezicht. Dat raak ik dan misschien wel kwijt. Hoe is het voor de oudere generatie? Is dat lastiger? Nou ja, aan de ene kant is het zo dat voor de oudere generatie er altijd nog een issue is dat bedrijven het nog steeds moeilijk vinden om die stap te zetten. Dus dat is waar. Tegelijkertijd vind ik wel dat het bedrijfsleven zich daar meer en meer open voor stelt. Maar als er een moment is om die stap te maken en een andere keuze te maken als werknemer, is het wel nu. Omdat er zoveel krapte is en je eigenlijk best een grote kans hebt om gewoon het goed geregeld te krijgen. Ja, dus correct. Meer de stap durven zetten eigenlijk. Precies, ja. Meneer Nijpels, u heeft hoe heette die taskforce nou? Het was grijs werkt. Grijs werkt, ja. Ik ben het overigens helemaal eens met Jeroen Tiel. De arbeidsmarkt, wat jaren geleden hebben we al kunnen voorzien dat het gevecht om de werknemer zou starten. En dat is ook op dit moment begonnen. Dat is ook wat wij 20 jaar geleden in een taskforce door een toenmalig kabinet ingesteld ook hebben voorspeld. De vergrijzing neemt toe. En dat betekent dat je als werkgever je best moet doen om iemand te houden. Een zekere verloop in de arbeidsmarkt is goed. Mensen willen ook promotie maken. Mensen willen ook eens naar een andere baan. Mm-hmm. Maar het wordt nu echt het vechten om de werknemer. En dan zul je dus als werknemer iets extra's moeten bieden. Of met arbeidsomstandigheden. Of werkgever. Ja. Of via salaris. Of via arbeidsomstandigheden. Of hoe dan ook. Om die werknemer aan je bedrijf gebonden te houden. Meneer Tiel, ziet u dat voldoende? Nou, ik zie dat, dat er een duidelijke verschuiving is geweest. En als het gaat over die taskforce Gijs werkt, dan is het ook zo dat Gijs werkt ook. Ik denk dat werkgevers meer en meer het inzicht hebben dat ze daadwerkelijk wat moeten doen. En dat zien we ook. We zien dat bij relaties, we zien het bij klanten. Dat er daadwerkelijk stappen worden gezet om het zodanig in te richten dat werknemers blijven of komen. Maar met name ook blijven. Want dat is hetgeen waar ik zou adviseren veel tijd aan te besteden. En waar richt het zich dan op als je dingen meer in het vooruitzicht stelt? Of is het dan een betere beloning? Of weet ik veel meer vrije dagen? Of inderdaad die sportschool? Waar gaat het meestal om? Enerzijds is het de beloning. Hè? Ik denk dat we toch kunnen zien dat daar hele grote stappen zijn gezet in de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast is het zo, als het gaat over flexibiliteit binnen je baan, kan je wel of niet thuiswerken? Zit die sportschool erbij? Kan ik opleiding krijgen? Krijg ik de juiste begeleiding? En is mijn werkgever ook daadwerkelijk met mij in contact? Dat zijn de zaken die van belang zijn. Ja, dat is denk ik wat meneer Tiel zegt, ook inderdaad van het grootste belang. Het gaat niet meer primair om het salaris, om vrije dagen. Maar het gaat om het hele pakket wat je aanbiedt aan je werknemer. En dat kan van school gaan, bijvoorbeeld ook. Ik noem maar een voorbeeld van arbeidsdiensten die ook vrouwen helpen die moeten bevallen. Ook dat kun je als bedrijf goed organiseren. Dus je ziet dat de arbeidsbedrijven tegenwoordig ook veel bredere dienstverlening aanbieden dan alleen maar dat ziekteverzuim. Dus Tiel heeft groot gelijk. Je moet als werkgever moet je goed uit de hoek komen. Ja, blijft toch wel een feit dat we de laatste week ook wel weer berichten lezen over cao-onderhandelingen die vastlopen. Met name om de inflatie ook gecorrigeerd te krijgen. Dus dat die looneisen nog altijd hoger liggen dan wat de werkgevers te bieden hebben op een aantal plekken. Dank aan u, Jeroen van Tiel van Randstad. Jarno van den Noord, die reageerde ook vanochtend. Meneer van den Noord, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van baan gewisseld vorig jaar. Wat deed u en wat doet u nu? Ja, ik was altijd fulltime vrachtwagenchauffeur. En dat doe ik nog steeds 2 dagen in de week. Maar daarnaast werk ik ook als freelance content specialist. En wat doe je als content specialist? Ik ben wel actief in de sector nog. Uh-huh. Dus ik werk veel voor het sectorinstituut Transport en Logistiek. En zij helpen dan weer te zorgen voor instroom en minder uitstroom in de logistieke sector. Oké. En waarom... ik ben wel op een hele andere manier bezig in de sector. Ja, ik wou net zeggen, in dezelfde sector gebleven. Maar op verschillende manieren nu actief. En waarom heeft u daartoe besloten? Nou, het is een beetje op mijn pad gekomen eigenlijk. Maar als je mis je natuurlijk op een gegeven moment ook wel uitdaging. Toen nu 18 jaar, je zit op een gegeven moment vast. Je groeit niet meer door. En je kunt eigenlijk niet veel meer. En nu zit ik dan als content specialist, kan ik natuurlijk veel meer. Leer ik veel meer op het gebied van marketing. Ik ben met hele andere dingen bezig. Ik ben op een hele ander niveau bezig in de sector. Ja, dat is natuurlijk wel ontzettend uitdagend. Ja. En uw werkgever, want ook in de transportsector zijn er heel veel vacatures. Ja, ja. Namen ook in de transport bij de chauffeurs. Wat vond hij ervan toen u aankwam van minder werken? Ja, die zijn natuurlijk niet heel blij mee, want hij mist toch wel weer een paar dagen een chauffeur. En wat heeft hij dingen aan gedaan om u te behouden? Of hoe ging dat? Hij vond het heel lang blij dat ik 2 dagen nog wilde blijven werken. Dat was hij heel blij mee, maar... Kijk, aan de andere kant probeer ik natuurlijk voor het sectorinstituut probeer ik natuurlijk ook weer chauffeurs te motiveren of nieuwe mensen te motiveren om chauffeur te worden. Dus dat betreft probeer ik aan die kant weer het goed te maken. U zei het in de gesprekken, ik ga mijn eigen gat oplossen. Eigenlijk is dat wel de bedoeling. Ja. Ik hoop dat lukt. Ja, absoluut. En geen spijt tot nu toe? Dat is een hartstikke leuk beroep. Nee, zeker niet. Nee. Ook het chauffeur is echt een heel leuk beroep. Dus, wat ik zeg, je hebt veel meer uitdagingen. Ja. En je bent op een hele andere manier met je ding bezig. Ja. En dat vind ik wel leuk. Klinkt als een mooie combinatie. Dank u wel, meneer Van den Noord. Ja, absoluut. Jarno van den Noord was dat. Nick Vrieselaar is arbeidsmarktdeskundige bij Rabo Research. Econoom ook. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Het UWV heeft de getalletjes aardig op orde. En geven aan van als het zo doorgaat, dan heb je straks dat 1 op de 5 mensen binnen nu en een jaar van baan wisselt. Als we even uitzoomen, is dat over het algemeen goed nieuws voor de economie? Want er is natuurlijk een hoop krapte ook. Ja, ik denk het wel. Want eigenlijk, je moet zien dat er van bedrijven natuurlijk verlangen dat zij concurreren met elkaar. En dat doen ze op bijvoorbeeld prijzen. Zorgen dat ze dezelfde kwaliteit bieden voor een lagere prijs dan de concurrent. Of juist voor dezelfde prijs meer kwaliteit. Maar we hopen eigenlijk ook dat bedrijven met elkaar concurreren om personeel. Dus dat het ene bedrijf, inderdaad wat al werd genoemd, niet alleen meer loon kan bieden aan zijn andere, aan zijn medewerkers, maar bijvoorbeeld ook betere ontwikkelingsmogelijkheden. En dat zorgt ervoor dat bedrijven die spullen maken, die diensten leveren waar wij als economie, als maatschappij op zitten te wachten, dat die kunnen groeien. Dat die dus inderdaad ook mensen aan zich weten binden, waardoor ze kunnen verder groeien. Ja, en ook kunnen vernieuwen. Want als je het vergelijkt met producten, daar zit natuurlijk altijd innovatie in. Is dat ook wat je ziet als er veel wisseling is van personeel? Nou, je kunt natuurlijk wel verwachten dat, het is moeilijk te zeggen hoe sterk die relatie is, maar je kunt wel verwachten dat als je nieuw bloed je organisatie binnenhaalt, dat daar ook nieuwe ideeën mee binnenkomen. En dat je toch wel inderdaad tot hele creatieve nieuwigheden kan komen. Ja, want ik kan me ook voorstellen als het gaat om de continuïteit van je bedrijf. En meneer Buitenkamp die reageerde vanochtend van, ja, iedere keer als er iemand weggaat, moet er weer iemand anders ingewerkt worden. En dat kost ook veel tijd en geld. En als je iedere keer met wisselende collega's aan het werk bent, ja, dan kun je ook afvragen of dat altijd de kwaliteit, misschien ook sfeer ten goede komt. Ja, nee, dat is helemaal waar. En dat is een heel goed punt. Want je ziet dus eigenlijk dat ook geldt. Als je dus als bedrijf merkt dat je veel wisselingen hebt, omdat er veel personeel van je weggaat, ja, dan is er dus misschien iets aan de hand met jou, bijvoorbeeld je arbeidsvoorwaarden. Maar het kan ook zijn de werksfeer. En je ziet eigenlijk, je verwacht dus, hè, dat zo naarmate die bedrijven met elkaar concurreren, zijn er ook bedrijven die natuurlijk niet redden. Bijvoorbeeld omdat ze te veel personeelswisselingen hebben, omdat personeel eigenlijk de achterdeur staat open. Waardoor personeel snel weggaat en er dus veel kennis verloren gaat. Ja. En ja, dat bedrijf dus niet goed kan concurreren met andere bedrijven. En dus het uiteindelijk bijvoorbeeld ook niet haalt. En dat is natuurlijk heel zuur voor zo'n ondernemer en ook de mensen die daar werken. Maar dat betekent ook weer dat er mensen vrijkomen voor een bedrijf wat wel heel erg groeit en wat wel zit te schreeuwen om personeel. En wat is een beweging die je over het algemeen ziet? Bedrijven weten van gekkigheid niet wat ze moeten bieden. Qua secundaire arbeidsvoorwaarden. Of gaan bedrijven echt wel eens goed gewoon op de werkvloer kijken van, joh, hoe doen wij het eigenlijk als werkgever? Ja, ik denk dat het heel erg afhangt van het bedrijf. Ik denk dat het ook echt per bedrijf heel erg kan verschillen. Want er zijn natuurlijk sectoren waar het salaris hartstikke goed is, maar waar mensen toch weggaan. En dat kan dan te maken hebben met, en helemaal niet het salaris, maar bijvoorbeeld inderdaad met de secundaire arbeidsvoorwaarden. Of misschien een vervelende manager. Of een niet zo'n heel inspirerende omgeving. En dat zijn ook dingen, ik denk dat het heel erg per bedrijf verschillend is. Maar ik denk wel dat het heel goed is als bedrijf, dat als je merkt van, hey, de achterdeur staat open, er gaan veel mensen weg. Ja, waar ligt dat dan aan? Ja. Ligt dat inderdaad aan de binding die mensen hebben met het werk? Vinden ze het niet interessant meer? Vinden ze hun manager vervelend? Is het toch echt het salaris? Ik denk dat het wel heel goed is om te onderzoeken inderdaad wat er precies aan de hand is. Want misschien is het wel makkelijker opgelost dan alleen maar dingen moeten bieden. Ja, precies. Nick Vrieselaar, dankjewel. André Kompier, goedemorgen. Goedemorgen. Nog iemand die van baan is gewisseld en dat een goede zaak vindt, hè? Ja, zeker. Tot een bepaalde hoogte. Je kunt wel van baan wisselen, maar je moet als beginneling moet je wel een bepaalde basis hebben voordat je de volgende stap maakt. En ik zie binnen de techniek dat er heel veel jongens met een MTS of een HTS direct naar managementfuncties toe willen groeien. Uh-huh. Ik denk dat dat een slechte ontwikkeling is, want je hebt niet genoeg basis om gelijk leiding te geven. En op het moment dat je in een leidinggevende functie zit, dan moet je daar ook de tijd voor nemen om je daar weer in te ontwikkelen. Dus van baan wisselen is best wel prima, ook voor de ontwikkeling voor jezelf. En dat je niet vastgeroest raakt in een bepaalde job. Maar constant wisselen is ook weer niet goed. Nee. Dus wisselen is goed, maar wel met beleid. Ja, met mate, zoals dat voor veel dingen geldt. Ik begreep bij u, want we hadden het net met Nick Vrieselaar ook over, waar ligt het dan aan als mensen vertrekken? Kunnen de arbeidsomstandigheden zijn, het kan de sfeer zijn. Ja. Bij u was het ook wel een beetje beleid van managers, het gebrek aan visie, hè, begreep ik? Ja, precies. Als je een manager hebt, en meneer Nijpels die verwoordde dat heel goed op een gegeven moment, er is een bepaalde scoringsdrift, is er. Dan zie je die managers boven je, die zijn meer bezig met een carrière. Wat moet ik hierna gaan doen? Proberen die functie 2 jaar zo goed mogelijk te vervullen. Zijn heel directief en heel erg micromanagementachtig bezig, waardoor je zelf niet meer je eigen visie uit kunt zetten. Maar als je dan een nieuwe manager krijgt en er is geen lange termijnvisie van het hele bedrijf, dan krijg je weer zo'n korte termijnvisie van de volgende manager. Ja. En ik denk dat dat een belangrijke factor is, dat mensen beweegt om weer te veranderen van baan. Dat heeft mij ook ertoe geleid dat mijn inzicht en mijn visie, waardoor ik mijn afdeling een bepaalde kant uit wilde sturen, constant veranderde. En dat geeft je onrust, zowel bij mezelf als bij de medewerkers onder je. Ja. En dus iedere manager wil zijn stempel zelf drukken, maar kijkt niet, wil zijn visitekaartje afgeven eigenlijk. Precies, dat is mijn ervaring. Dus van jobhoppen is prima, maar wel met mate. Ja. En werkplezier stond bij mij bovenop. De directeur van het uitzendbureau zei van, hey, we zien dat beloning en voorwaarden op nummer 1 staat en het werkplezier nummer 2. Bij mij is dat net andersom. Maar dat zijn wel de 2 factoren, 3 factoren die van belang zijn om te bepalen of je op een job blijft of niet. U zit nog wel in de techniek? Ik zit gelukkig nog in de techniek, maar ik ben weer terug in de luchtvaart. Dus daar ben ik wel heel blij mee. En waar kwam u vandaan? Ik kwam uit een high-speed consumable goods omgeving waar ze incontinentiemateriaal maken. Dat is wel iets heel anders. Dus, ja, daar hebben ze ook vleugeltjes. Ros. Ja, precies. Toch de overeenkomst gevonden. Ja, er zit wat overeenkomst in, maar toch een hele andere tak van sport, dat kan ik u vertellen. Ja, het laat zich raden inderdaad. Hartelijk dank, meneer Kompier. André Kompier. Merel Veenstra Verschuren is organisatiepsycholoog. Goedemorgen. Goedemorgen, Guilaine. Ik ben nog aan het nalachen van de... Van de vleugeltjes. Jazeker. Ja. Ja. Jij houdt je vooral bezig met dat fenomeen locked at the job. Dus ook mensen die niet altijd durven om weg te gaan. Die eigenlijk wel vastzitten in hun werk. Nou ja, we horen vanochtend het, denk ik dan in jouw ogen, goede nieuws. Dat veel mensen, steeds meer mensen in ieder geval, durven te wisselen van baan. Ja, zeker. Zeker. En dan is inderdaad de kanttekening bij de stelling of het een goede zaak is dat mensen willen wisselen van baan. Ja, wanneer ze inderdaad niet op hun plek zijn. Dan lijkt het mij alleen maar goed. Dat die mensen in beweging komen. Ja. Nou is er iemand via de Radio 1-app die zegt beter samenwerken dan concurreren. We hebben nu vanochtend natuurlijk al een paar keer gehoord van als werkgever moet je zorgen dat jij de ideale werkgever bent en op die manier personeel naar je toe zien te trekken. Zou inderdaad samenwerken niet beter kunnen werken dan concurreren? Ja, heel graag. Ik denk ook dat we veel meer op macroniveau naar die arbeidsmarkt moeten gaan kijken en mensen moeten gaan, of in ieder geval organisaties moeten gaan laten samenwerken en niet meer in silo's moeten gaan denken. Dat we als individu iemand aannemen en dat we vervolgens, als die persoon zegt ik wil liever ergens anders naartoe, dat we dan onze handen ervan aftrekken en het die persoon eigenlijk zelf laten uitzoeken. Waarom helpen we die persoon niet en zorgen we ervoor dat die hele arbeidsmarkt verder kan groeien en dat we daardoor ook weer nieuwe mensen in onze organisatie krijgen? Maar ik kan me ook wel voorstellen, als jij als bedrijf veel hebt geïnvesteerd in diegene, dat je niet meteen zin hebt om die ook te laten gaan en alle kennis, zeker, opgedane kennis bij iemand anders te laten floreren. Klopt, maar daar ben je dan denk ik vaak ook zelf bij als organisatie. En dat gaat dan ook weer terug op wat de vorige sprekers net zeiden. Er zijn een hele hoop mensen die om allerlei redenen niet meer in die organisatie willen zitten. Omdat ze een gebrek aan waardering en erkenning krijgen. Niet meer goed naar ze geluisterd wordt. En als dat het geval is, dan stappen die mensen uiteindelijk toch wel weg. En ben je dus eigenlijk, zou je dus beter naar je eigen organisatie moeten luisteren. Wat eigenlijk ook van belang is, hè, dat wat je in Scandinavische landen ziet, is dat werkgevers ook door het jaar heen met hun werknemers praten, niet alleen maar als ze ziek zijn, om je continu op de hoogte te staan. Hoe gaat het met je? Zijn er problemen? Kan ik je ergens mee helpen? Zijn er problemen thuis, et cetera? Dus in plaats van alleen maar bij een incident praten met je werknemer, hoort erbij je werknemer het hele jaar door gewoon ook, ja, noem het maar een beetje koesteren. Dat geeft gewoon ook een veilig gevoel. Ja. En voorkomt ook dat je pas gaat optreden als er een groot probleem is bij die werknemer. Een kopje koffie met een goed gesprek kan nooit kwaad. Hartelijk dank. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glaszetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. Ga naar de kieswijzer voor eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. Meer burgers, meer sigaren, meer streamen, meer voetbal, meer autoracen, meer tattoos. Ja, maar waar dan nog? Meer alles. Dankzij de laagste prijsgarantie van Hornbach. Ook na je aankoop. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Het jaar beginnen met gezond eten, voordelig en zonder zelf te koken? Dat kan met de voordeelboxen van Uitgekookt. Zo krijg je 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel de voordeelboxen op uitgekookt.nl. Hoe gasvrij is Nederland? Hoe gasvrij is Nederland? gasvrij is Nederland. Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Hebben media te veel olie op het vuur gegooid in de aanloop van Feyenoord-Ajax? Zoals voetballer Steven Berghuis zei na afloop van de klassieker. En wat is dan de verantwoordelijkheid van de media? Die en meer vragen proberen we te beantwoorden in het mediaforum zometeen. Nu eerst een enorme stroomstoring in Pakistan. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Juri Stubenitski. Alle grote steden in Pakistan werden vanochtend getroffen door stroomuitval. Volgens de minister van Energie ging er iets mis toen energiesystemen vanochtend werden aangezet. Die systemen gaan 's nachts uit om geld te besparen. Het herstel van het stroomnet in Pakistan is begonnen. Sommige delen zijn al gemaakt en het werk is naar verwachting binnen 12 uur afgerond. We moeten in ons land rekening houden met meer natuurbranden. Dat stelt het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Door klimaatverandering wordt de natuur warmer en droger en daardoor brandbaarder. Die branden zijn niet zo groot als in Zuid-Europa, maar kunnen wel net zo gevaarlijk zijn, omdat Nederland een dichtbevolkt land is. De bevolkingsomvang in Nederland die groeit nog de komende jaren. En vooralsnog zien we dat er nog steeds functies in de zin van wonen, recreëren, werk in of nabij natuurgebieden plaatsvinden. De experts roepen de overheden op om maatregelen te nemen om de risico's te verkleinen. In Amsterdam is vannacht een supermarkt beschadigd door een explosie en brand. De ingang, ramen en zonwering zijn beschadigd. De supermarkt ligt tegenover een politiebureau. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De Amerikaanse politie heeft in een busje het lichaam gevonden van de verdachte van de dodelijke schietpartij in een voorstad van Los Angeles. Het is een man van 72. Bij de schietpartij in een danszaal vielen 10 doden. Het motief van de schutter is niet bekend. De rechtbank in Amsterdam doet vandaag uitspraak in de zaak tegen Youssef T., die zijn neef Ridouan Taghi bijstond als advocaat. Justitie eist 7 jaar cel tegen T., onder meer omdat hij zou hebben meegewerkt aan het beramen van een uitbraak van Taghi. Het proces tegen Richard de Mos is vandaag begonnen. De Haagse oud-wethouder staat met 7 anderen voor de rechter. Ze worden verdacht van het vormen van 2 criminele organisaties, van ambtelijke corruptie en het schenden van het ambtsgeheim. Volgens het Openbaar Ministerie gaven Haagse ondernemers geld om via de Mos invloed te krijgen op de besluitvorming, zegt redacteur Bas de Vries. Die zakenmensen die hebben 100.000 euro betaald in totaal aan zijn politieke partij. Maar dat deden ze dus niet aan Richard de Mos zelf. Dat geld is niet in zijn zakken terechtgekomen. En wat het OM nou zou moeten bewijzen in deze zaak om die aanklacht van corruptie waar te maken, is dat er tegenover die donaties echt rechtstreeks diensten zaten die de Mos als wethouder aan ze leverde. Het onderzoek van justitie loopt al jaren. Afgelopen week lekte delen van het onderzoeksrapport al uit via Nieuwsuur en het AD. Europese en Amerikaanse onderzoekers denken dat een Russische beweging vorig jaar bombrieven verstuurde in Spanje. In november en december werden 6 bombrieven afgeleverd, waaronder bij de Oekraïense ambassade en het Spaanse ministerie van Defensie. Een medewerker van de Oekraïense ambassade raakte gewond. Volgens de onderzoekers zit er een radicale Russische beweging achter die banden heeft met een Russische inlichtingendienst. Het doel van de bombrievenactie was volgens de onderzoekers om te laten zien dat Rusland terroristische aanvallen kan uitvoeren. Het weer bewolkt, in het westen mogelijk wat motregen. Het wordt vandaag maximaal 3 graden. Morgen grijs en opnieuw een graad of 3. En dan gaan we naar de verkeersinformatie. Bianca Damink, goedemorgen. Goedemorgen. Er staat nog een hele lange file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Leidschendam en Nieuw-Vennep. Door een vrachtwagen met pech ben je daar bijna 3 kwartier langer onderweg. Je kunt ook omrijden via Wassenaar over de N14 en de A44. En op de A15 staat nog een pechgeval bij de afrit Arkel van Nijmegen naar Gorkum. Dat kost je een kwartier extra. Op de A59 richting Zierikzee sta je in de file bij Vlijmen door een ongeluk. En daar is de vertraging 10 minuten. Zoek je een auto voor je gezin, de boodschappen of je werk? Er is altijd een Broekhuisauto die bij je past. Ruim 3.500 occasions direct uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod op eenbroekhuisauto.nl. Broekhuis beweegt mensen. De Rabo ZZP-rekening. Voor ZZP'ers die klein beginnen en groot dromen. Zonder vaste kosten, dus je betaalt alleen voor je transacties. En worden je dromen groter? Dan breid je uit met extra producten. Open nu je Rabo ZZP-rekening op rabobank.nl/zzp of in de Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Koop nu een occasion en krijg €500 tanktegoed. Ga naar eenbroekhuisauto.nl. Als fysiotherapeut wil je natuurlijk zelf ook ontzorgd worden. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo wordt het verwerken van declaraties een eenvoudige klus. Professioneel boekhouden? Dat doe je met Twinfield.nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat. Voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui. We leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR en de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Probeer gratis op speedbooks.com. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Het strafdossier in de rechtszaak tegen Richard de Mos, die vanochtend begint, was in handen van de pers, die daar ook over publiceerde. In hoeverre zit dat een objectieve rechtsgang in de weg? Dat en de rol van de media in de opgefokte sfeer rond en bedreiging aan het adres van voetballer Steven Berghuis bespreken we in dit Mediaforum met Mireille van Ark, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. Politiek commentator Kees Boman had u al gehoord, net als onze spraakmaker. Dat is vanochtend Ed Nijpels. We beginnen natuurlijk met jullie mediamomenten. Mireille, jij wilde het hebben over de paar media-optredens, moet ik zeggen, van oud Shell-topman Jeroen van der Veer. Naar aanleiding van zijn boek Van A naar B, Lessen in Leiderschap. En dan met name, daar heb je ook over verbaasd, over zijn optreden in Buitenhof. Even luisteren. In mijn tijd zijn we ook begonnen, dat heb ik zelf gedaan, grotendeels. Zijn we ook met duurzame energie begonnen. Ja. Maar je ziet ook, dus er was wel degelijk een wil. Ja. Maar het is heel moeilijk om daar in een goed tempo heel groot in te worden. En zeg ik te veel als ik concludeer dat je je enigszins hebt geërgerd aan zijn optreden? Ja, ik erger me omdat het boek gaat, is eigenlijk een advies aan nieuwe managers. En wat je kreeg was een kijkje in de bestuurscultuur van toen. En hij trok daar een aantal lessen uit waarvan ik dacht, nee, maar dit kan echt niet meer. Zoals? Nou, bijvoorbeeld, hij zei op een gegeven moment, te veel democratie is eigenlijk ook niet echt goed. Hè? Dus je hebt wel een check and balance nodig, maar te veel overleggen, dat leidt alleen maar tot opstopping. En we leven nu natuurlijk in een tijd waarin we juist alle meningen willen horen, dat we staan voor inclusiviteit. Dus dan denk ik, ja, je gaat echt voorbij aan de nieuwe tijdsgeest. En ik vond het ook een beetje in de toon zitten die hij richting de interviews daar had. Mike Schoon, volgens mij, heel belerend. En dat ik dacht, ja, maar dit is nou precies die oude bestuurscultuur. En als je lessen mee wil geven aan nieuwe generaties, doe dat dan op een andere manier. Dus ik was eigenlijk ook wel benieuwd hoe deze twee beide heren daarnaar gekeken hebben. Fossielen wil je het niet noemen natuurlijk. Nee, maar die komen wel meer uit de tijd van Jeroen van der Veer. Ja, hoe zeg ik dit nou op een diplomatieke manier? Ja, ik ben al benieuwd. Ja. Meneer Nijpels? Ja, ik vond in ieder geval het interview ook opvallend. En met name die passage die jij noemt van te veel democratie. Dat vond ik eigenlijk een heel merkwaardig in die hele uitzending. Maar het was duidelijk dat hij was opgeroepen om Shell te verdedigen. Absoluut. En hem ook rechtvaardiging te geven aan een aantal beslissingen in het verleden. En dat sprong uit het hele interview. Weet je waardoor dat komt? Toevalligerwijs heb ik altijd een artikel bewaard. Ik meen uit de Sunday Times van een jaar of 6, 7 geleden. Van Ben van Beurden. En dat heeft hier weinig gedaan. Maar ik dacht, het is altijd wel leuk om te onthouden. Die was toen de CEO van Shell. Die is nu weg. En dus wel iemand van na Van der Veer. En wat zei hij daar in dat verhaal? Dat hij ontzettende, ik parafraseer een beetje, ontzettende last heeft van die democratieën, zoals in West-Europa, dat je eigenlijk niet zo doorkrijgt dat alles heel erg lang duurt en dat hij het af en toe toch wel prettig vindt om met landen samen te werken waar regeringsleiders gewoon zelf zeggen, dit gaan we doen en dat gaan we niet doen. Met andere woorden, het is niet nieuw. Het verbaast me echt dat hij dat zo gemakkelijk overnam. Maar daar komt het volgens mij vandaan. Met andere woorden, waarmee ik bedoel dat het bijna een ideologische opvatting was binnen Shell, maar wat ze nooit zo hebben uitgevend. Ja. Ik ben waar, Jeroen van der Veer, die kennen hem toch alsof het allemaal een heel redelijk man met hele verstandige standpunten, et cetera. Dus ja, daarom viel dit interview extra op. Er was ook een ander interview in de krant. Hè? Ja, in NRC. In NRC zat er een groot interview. Dus kennelijk had men behoefte om een keer terug te mappen. Ja. Maar kwam daar ook dat oude leiderschapsgevoel in terug in het NRC-interview? Of? Zeker, ja. Nee, het is heel defensief. Eigenlijk wat de heer Nijpels ook zegt. Een soort verdediging van het beleid van Shell. En ook elke keer dat hij toch terug hebt van ja, een olietanker kan je niet. Ik zeg nu olietanker, volgens mij zei hij gewoon tanker. Kan je niet makkelijk keren. Het is veel lastiger dan je denkt. Een beetje de clichés eigenlijk. Die ja, maar dat, juist die defensieve houding hoort volgens mij niet bij de lessen die je aan nieuwe managers. Overigens, hij had natuurlijk ook wat hij terecht heeft opgemerkt, is dat Shell heel veel doet aan hernieuwbare energie. Dus ze hoeven zich niet te schamen voor de activiteiten. Maar ik zou het op een wat positieve manier hebben gebracht. Maar ten opzichte van het geheel is het nog altijd, geloof ik, 75% is fossiel. Hè? Nee, dat alleen is zo. Voor Shell Nederlandse moet, begrippen doen zij veel. Shell moet een hele lange inhaalslag gaan maken. Maar ze doen gelukkig ook veel tegelijkertijd. Ja, en dit was de kop. Noisy Democracies Block Climate Progress for Shell. Ah, 2018. Okay. Je hebt hem nog even snel opgezocht. Ja. Voor mensen die het na willen lezen. Kees, dan gaan we naar jouw mediamoment. Gisteren heb je gekeken naar de eerste aflevering van de documentaire Onze Man bij de Taliban van Thomas Erdbrink. Die titel, zo bleek al in de eerste aflevering, mag je heel letterlijk nemen. Vrouwen mogen niet meer alleen buiten de stad reizen, behalve als ze een mannelijke begeleider bij zich hebben. En als ik naar het waarom achter die maatregelen vraag, krijg ik al snel een onbegrijpelijk Korancollege van een meestal stokoude geestelijke. Gelukkig vind ik, met enige moeite, een nog vrij jonge Taliban-leider die belooft zich te onthouden van al die religieuze rookwolken. En die toezegt dat ik hem alles mag vragen. Het stukje uit de documentaire. Onze man, moet ik dan iets meer benadrukken, in Teheran. Of bij de Taliban. In Teheran was het natuurlijk eerder. Kees, voor zover de socials representatief zijn, daar waren louter lovende reacties te zien. Ja, dit, die deel jij? Er moeten nog een aantal afleveringen komen. Maar ik vind het nu al prijswaardig. Het is wat journalistiek behoort te zijn. Gewoon een verhaal vertellen over gewone mensen. Over een ver land waar wij eigenlijk heel weinig van weten. En waar wij vooral, daar moet ik er wel bij zeggen, weinig over zien. We hebben natuurlijk gezien toen de Amerikanen daar wegtrokken met die vreselijke beelden. Waar ook een aantal fragmenten in deze uitzending ook te zien waren. Hoe mensen zich aan vliegtuigen vastklampten en uit de lucht vielen. Om maar uit dat vreselijke Afghanistan weg te komen. En de opmerking die ik erbij wil maken. In het verleden had je natuurlijk op de Nederlandse televisie heel veel actualiteitsrubrieken die af en toe ook wel eens naar verre landen gingen. Ja. Zonder dat daar nou direct de headline van het nieuws van de dag zat. Het gesprek van de dag, zoals dat hier in deze enclave heet. En die bestaan feitelijk niet meer. We hebben alleen nog Nieuwsuur. Ja. Wat heel veel buitenland doet en en heel erg goed. En we hebben nog één vandaag wat buitenland vrij ver vindt. En toch heel erg op Nederland richt. En dat heeft ook met budget natuurlijk te maken. En dat is het dan. En vooral, verder praten we veel over buitenland. Ik wou het zeggen, je hebt natuurlijk wel hier ook op de radio bureau buitenland. Dat zijn veel kruisgesprekken. Ja, kruisgesprekken. Dus het is wel aandacht voor buitenland. Maar juist die reportages, die zijn wel van toegevoegde waarde. Dit kost natuurlijk hartstikke veel geld. Ja. En, maar dit waren ook, het was niet een reportage in de zin van politieke analyses of ministers interviewen of de situatie van Europa in relatie met Afghanistan of Amerika. Dit was gewoon een verhaal over gewone mensen die daar wonen. Op een hele eenvoudige, zou je bijna zeggen, manier verteld, fantastisch gefilmd. En nou ja, de twee mensen, ik heb die namen nog even opgezocht, Jacob van het Hof, de cameraman. En niet te vergeten Roel van Broekhoven, die al behoorlijk lang meeloopt en dit soort dingen regisseert. En het is bijna ontroerend mooi. Zo simpel dat het verhaal verteld wordt. En belangrijk. En belangrijk, niet te vergeten. Is het vaak, we hebben ook een tijd een buitenland rubriek gehad met het voorloper van Spraakmakers. Maar dat moest eigenlijk al heel snel, moesten we dat toch laten vallen. Omdat het echt te duur was. En bij radio zijn de budgetten natuurlijk sowieso een stuk kleiner. Om nog de reportages te laten maken. Dus dan kom je al vaak op studiogesprekken met mensen die er wel veel verstand van hebben. En die daar ook veel zijn geweest. Mireille, in hoeverre is het bij jullie, wordt er ook heel erg financieel, moet je nadenken over wat je wel niet kunt doen? Ja, zeker moeten keuzes gemaakt worden. Maar ik vind dat bij RTL Nieuws die budgetten wel zodanig zijn dat we ook echt naar andere plekken toe kunnen. Hè. Dus Olaf Koens bijvoorbeeld, Jeroen Akkermans, die eigenlijk toch altijd voortdurend in Oekraïne zitten. Alleen we hebben gewoon ook beperkte tijd. En wat ik eigenlijk het liefste zou willen is om alles wat zij nog meer maken. Hè, dus alles wat buiten het gesprek van de dag zit. Ja, ik heb daar heel veel behoefte aan om al dat materiaal ergens op een andere plek bijvoorbeeld een plek te geven. Dat zou wel heel mooi zijn. Dat hebben jullie nu eigenlijk niet. Nee, daar zijn we wel over aan nadenken. Van hoe er zijn werelddelen waar we gewoon geen aandacht aan besteden. Ik bedoel, als je iets wil weten over Latijns-Amerika of de situatie in Peru, waar al honderden mensen zijn omgekomen in demonstraties tegen het bewind daar, of over Mexico. Dat is toch ook geen klein land, dat is geen Liechtenstein. Waar heb ik daar voor het laatst een reportage over gezien? Peru nog kort geleden. Ja, maar nu is hier volgens mij ook. Ja, maar het is allemaal wel kort en even. En daarna een hele tijd niks. En dat is dat is eigenlijk in de haarvaten van de maatschappij. Maar niet alleen in Nederland, maar juist ook op andere plekken. Ik wil ook meer zien dan alleen nogmaals wat we gewoon in de headline van het nieuws zien. Want dit is ook belangrijk. Dan gaan we naar de klassieker en naar Steven Berghuis. De Ajaxiet was gisteren kritisch op de media na de wedstrijd tegen Feyenoord. Want de media hadden volgens hem het vuurtje in aanloop naar die wedstrijd flink opgestookt. De media heeft het lekker aangewakkerd. Bedoel ik bijvoorbeeld een René van der Gijp. Dan begin ik met de domste eigenlijk. De dingen die hij zegt in de uitzending. Een algemeen dagblad waar denk ik hele verstandige mensen werken. Ook mensen met kinderen, gezin. Die het verstandig vinden om een foto van mij in een Ajax-shirt schreeuwend op de cover te doen. Zou dat helpen, denk je, richting alle mensen die cover zien? Helemaal in Rotterdam. Ik denk dat media, en vooral zulke mensen met zo'n groot bereik, wel moeten nadenken voordat ze wat zeggen. Mireille van Ark, hebben media die verantwoordelijkheid? Moet je daarover nadenken? Ja, ik denk dat je er zeker over na moet denken. En ik vind het ook, hij vertelt dit eigenlijk op een hele kwetsbare manier. Ik denk ook dat het heel goed is dat hij dat zegt. Omdat als je dat geluid niet laat horen, ook niemand erover nagaat. En dat wij hier ook niet dat gesprek voeren. Dus ik denk dat het juist heel goed is om ook af en toe richting de media te vertellen van wat het eigenlijk met je doet. En wat het ook voor effecten heeft op familie, op mensen om je heen. Kijk, elk medium opereert apart. Dus, en dit is natuurlijk een optelsom van een hele week. En ik denk wel dat je moet nadenken van doen we dit op een goede manier. Maar die hele optelsom maakt het natuurlijk eigenlijk tot bijna wat hij ook noemt een soort ophitsing. Ja, opruiming. Maar dan zit je nog met natuurlijk de particuliere verantwoordelijkheid per programma. Hij refereert aan Gijp, de voorpagina van het AD, waar spreekoren met een kruisje, schuimbekken met een veetje van check gaat gebeuren. Een beetje opgefokt check. En hij staat daar in zijn shirtje met een ik kan hem nog even overeind houden voor de mensen die niet hebben gezien en via radio1.nl meekijken. Jinek had RTL-programma, had natuurlijk een tweet waarin het ging over de strijd op leven en dood, waarvan hij ook zei van, waarom die kwalificaties gebruiken? Ja, je ziet dat er dat de gevoeligheden waarschijnlijk door een redactie ook niet helemaal gevoeld worden. Hè? Dus op het moment dat jij midden tussen de supporters staat en midden in zo'n stadion staat, dan snap je en voel je veel beter wat die gevoeligheden zijn. En wanneer jij op een redactie zit en je maakt een cover of je stuurt er een tweet uit, ben je denk ik minder bewust van die gevoeligheden. Ja, of juist, je realiseert je juist heel goed. Want anders gebruik je die bewoordingen niet. Dus je voelt haar fijn aan waar. Je weet waar dat het gevoelig zit. Is, maar je weet niet welke gevolgen dit kan hebben. Ik zou dat vragen of die redacteur die pagina heeft gemaakt, of die over heeft nagedacht. Zich heeft gerealiseerd. Want dat is natuurlijk de vraag. Heeft hij gedacht, nou, het is lekker om de mensen een beetje op te juinen? Of dacht hij, nou, het is een mooi beeld. Komen even goed in de sfeer. Mooi bedacht. Het past in de sfeer. We kunnen wel even luisteren wat bij Rens op zondag, bij RTL gisteren, zat AD-hoofdredacteur Renny Rijpma. Die reageerde ook op Berghuis. Als ik zelf afgelopen week terugdenk, denk ik dat we in onze berichtgeving er met name bij stil hebben gestaan over hoe kunnen we alles wat er rond Stefan Berghuis gebeurt deescaleren in plaats van olie op het vuur gooien. Ja. Dat als ik er nu nog weer een keer naar kijk, denk ik dan hadden we wellicht ook een andere foto kunnen kiezen. Kees Boman, hier klinkt de zelfreflectie. Ja, ik vind het een. Ik heb het gezien bij ESPN toen meteen na die wedstrijd gisteren. Dat verhaal van Berghuis. En dat was inderdaad ingetogen en eerlijk. Omdat hij echt zelf als persoon en in zijn familie vooral meemaakte hoe reacties zijn op het feit dat hij overgestapt is van Feyenoord naar Ajax en dit land dit nog steeds niet voldoende heeft verwerkt. Maar er is wel een tweede verhaal. Het is natuurlijk idioot. En ik zeg echt idioot dat dit land dit niet meer aan kan. Het is aandacht trekken voor zijn wedstrijd. En het is een wedstrijd op leven en dood. Het is ook een wedstrijd op leven en dood. Want als Ajax verliest, dan is de trainer weg. En als Feyenoord verliest, dan is de succesreeks voorbij. Zo denken wij. Kunnen wij straks een debat in de Tweede Kamer niet meer aankondigen met laatste reddingspoging van Rutte? Of noem het maar op. Je vindt eigenlijk de media moeten wel degelijk gewoon die bewoordingen kunnen gebruiken. Maar dan leg je het meer bij supporters neer. Ik vind het. Het is altijd gevoelig. Hè. We journalisten zijn altijd licht geraakt als ze kritiek krijgen en na moeten denken over wat ze hebben opgeschreven of wat ze hebben gezegd. Dus dat is wel belangrijk om na te denken wat je doet. Maar toch, de grotere kwestie is gewoon hoe erg het is dat ik heb gisteren op Twitter heb ik de beelden gezien hoe die Ajax-bus aankomt bij het Feyenoordstadion. De politie in Nederland heeft geklaagd dat ze dat eigenlijk niet meer aankunnen. Mm-hmm. Kost handenvol geld, kost duizenden mensen bijna op jaarbasis die moeten worden ingezet. Dat begrijp ik, Kees, maar dat vind ik een interessante. Want je kunt het dus over hebben van we kunnen dat niet aan, maar als media moet je wel gewoon kunnen vooruitblikken op. Maar op het moment dat je weet dat we het niet meer aan kunnen, heb je dan de verantwoordelijkheid om te sussen? Nee. Of hoef je daar niet van aan te trekken? We zijn niet opgericht om de boel te sussen. Ik bedoel, wij gaan ook niet zelf de vredesonderhandelingen opstarten in de Oekraïne. Ik vind dat een beetje raar. Nee, kijk nou eens naar wat er bij Qatar gebeurd is. Hebben wij dat opgeleerd? We hebben elke dag over Qatar gesproken. Zelfs in de zin van, moeten we eigenlijk wel gaan? We moeten die One Love-band om. We hebben de KNVB gecritiseerd dat ze te laf waren om dat te doen. En dat de spelers daar ook op werden aangesproken. Ik bedoel, dat hebben we gedaan om daar aandacht voor te vragen. En dat heeft een discussie losgemaakt. Het probleem in Nederland is, zijn die voetbalsupporters en een aantal, die laatst ook zijn aangehouden, die zich bijna als een criminele organisatie gedragen. Die moet kijken naar de KNVB. Laat de voetballers ook zelf, die miljoenen verdienen, zelf ook naar buiten treden. Niet alleen, het is naar voor oma en mijn broer en mijn zus dat we zo belaagd worden. Nee, zij moeten er zelf ook iets aan zeggen. Als wij voor dit publiek zo moeten spelen, dan gaan wij gewoon eens een zondag in staking. Ja, het ligt dus, Mireille, niet zozeer bij de media dan. Terwijl jij wel aangaf aan het begin van, ik vind wel dat je moet zijn. Hij geeft aan, dat vooraf aan zo'n wedstrijd wordt eigenlijk al zo'n stemming gecreëerd dat het voor hem, denk ik, ook heel lastig is. Weet je, hoe reageer je erop? Dus hij zegt dat ik uitgefloten word op het veld. Dus hij haalt het juist bij die supporters weg. Hij zegt, dat zijn supporters. Die hebben die verantwoordelijkheid misschien niet. Maar media wel. En als je al de week voorafgaand aan zo'n wedstrijd met deze bewoordingen richting zo'n wedstrijd gaat, dat doet iets met mensen. En dat zet een stemming neer. En dat kweekt een stemming. En ik denk niet dat journalisten er zijn om, die zijn er om nieuws te maken, niet om een stemming te maken. Nou ja, maar dat is wel, toch vooruitlopend op een belangrijke wedstrijd is het niet anders. Het is bij Olympische Spelen, dat is bij WK's, dat is bij belangrijke wedstrijden. Ja, maar je kiest wel een voortraject. Je kiest een manier om dat te doen. Ja, he, dus misschien... je kan een mooie analyse maken. Je kan ook de dingen die er spelen benoemen. Er zijn verschillende vormen. Er zijn verschillende vormen. Ik vind het ook zielig dat die Schreuder van Ajax wordt afgebrand. En dat Van der Gijp in het programma wat een bepaalde sfeer heeft en een bepaalde manier van vrijheid praten heeft. En grapjes maken, of je dat nou soms leuk vindt of niet leuk vindt. Die heeft geloof ik gezegd dat die netten die om dat veld hangen van Feyenoord, wat trouwens ook absurd is natuurlijk, dat dat moet. Dat je die net groot genoeg zijn om er met pijltjes erheen te gooien. Ik geloof dat dat de issue was. Nou ja, goed, ik had het niet bedacht, deze grap. Dat hij beter thuis kon blijven. Maar ik bedoel, ik heb die kop expres voor mezelf er even uitgeprint om het de afgelopen uren goed op me te laten inwerken. Wat is hier nou mis mee? Staat er gewoon een jongen in zijn voetbalshirt van de club waar hij werkt. En CSA en spreekhoren, schuimbekken, busbekogelen, een beetje opgefokt, kruisje, streepje. Nou ja, dat is wat er gaande is. Het Nijpels nog? Ja. Wij moeten ook even naar het nieuws via de NOS toe. Dat is het pingeltje wat we horen. Laten we dat eerst doen en dan kunnen we desnoods nog de boel vervolgen. Want net is bekend geworden dat er 5,5 jaar cel is opgelegd aan de neef en advocaat van Ridouan Taghi vanwege zijn sleutelrol in de misdaadorganisatie van Taghi. NOS-verslaggever Matthijs van der Wiel die volgt die zaak. Matthijs, goedemorgen. Goedemorgen. Waar is de veroordeling nu op gebaseerd? Omdat deze ex-advocaat Youssef een belangrijk onderdeel was van de criminele organisatie van zijn neef Ridouan Taghi. Sterker nog, zegt de rechtbank, hij speelde daar een sleutelrol, omdat hij als advocaat toegang had, onbeperkt, vertrouwelijk toegang had tot zijn neef. En hij was de enige die dat kon hebben. Hij heeft op een hele geraffineerde manier gebruik gemaakt daarvan, van zijn functie als advocaat, door die berichten naar buiten en naar binnen te brengen in die strengst bewaakte gevangenis van Nederland. De advocaat, ex-advocaat Youssef, die zei: ik was maar een boodschappenjongen en ik speelde helemaal niet zo'n belangrijke rol. Nee, zeggen de rechters, dat is niet zo. Hij speelde daadwerkelijk een hele belangrijke rol, want hij informeerde bij zijn neef Ridouan wat waren toekomstige plannen. Hij gaf ongevraagd advies. En dan ging het bijvoorbeeld over plannen om op een hele gewelddadige manier de neef te laten ontsnappen uit die gevangenis. Het ging ook over de drugshandel, over het omkopen van rechters en ambtenaren, criminele activiteiten waar veel geweld bij toegepast zou kunnen worden. Wat de rechter hem erg kwalijk neemt, is dat hij het vertrouwen in de beroepsgroep van advocaten ernstig heeft geschaad. Dit heeft een grote maatschappelijke impact, zegt de rechtbank, want van een advocaat mag verwacht worden dat hij integer is. Dit laat zien hoe de onderwereld doordringt in de bovenwereld. En dit is een heel duidelijk voorbeeld van ondermijning. De neef, Youssef, die heeft gezegd dat hij onder druk heeft gestaan, dat hij geen keuze had. Nou, zegt de rechters, dat hebben we niet kunnen vaststellen of dat zo is. En al was het zo, hij heeft zichzelf in die positie gebracht om als familielid die rol aan te gaan van advocaat. Dus dat is het vonnis. Er was 7 jaar geëist en de uitspraak van de rechter zojuist 5 jaar en 6 maanden cel voor deze ex-advocaat, de neef van Ridouan Taghi. Dankjewel, Matthijs van der Wiel. Tenzij het onmisbaar was, meneer Nijpels, wil ik toch graag door naar het volgende onderwerp. Dank. Veel is onmisbaar, ook bij voetbal. Kijk, een andere rechtszaak namelijk tegen de Haagse oud-wethouder Richard de Mos gaat vandaag eindelijk van start. De Mos wordt onder meer verdacht van corruptie. In de media is er al sinds 2019 regelmatig aandacht aan besteed. En de afgelopen dagen leek het hele dossier al gelekt te zijn naar de media. Tot nu toe was onduidelijk hoeveel bewijs justitie heeft. Maar Nieuwsuur is nu in het bezit van het strafdossier met daarin veel nieuwe informatie. De Mos wil zijn donateurs na de verkiezingen belonen door ze nauw te betrekken bij zijn werk als wethouder. Zo leest justitie in een mail. Ja, dat een korte uiteenzetting van die zaak, Kees Boman. Zien we het steeds meer eigenlijk, dat dossiers op straat komen te liggen? Ja, ik herinner me dat ik hier op deze plek wel eens vaker een opmerking over gemaakt heb. Zo'n dossier komt niet door onderzoeksjournalistiek boven tafel, maar gewoon omdat het gegeven wordt of kan worden ingezien. En ik vind het zo langzamerhand eigenlijk ook wel van maatschappelijke betekenis. Dat is misschien wel een beetje lastig voor een journalistieke organisatie om te weten waar het vandaan komt. En wie heeft daar belang bij? Want er hebben mensen. Dat jij als luisteraar, lezer, kijker. Ja, ik vind dat eigenlijk. Dan ga je je bronnenprijs geven, dus. Ja, dus dat is inderdaad een gevoelig punt. Maar dan kan je eigenlijk kiezen om het niet te doen. Of om het met een bron te doen. En dat is ook een journalistieke keuze. Want er hebben mensen belang bij dat verslag en die processtukken. En daarmee wordt hoe dan ook, of het nou van het OM is of de verdachte betreft, een bepaalde publieke opinie gevoed, of er wordt een publieke opinie gevoed, met nou, voor of tegen. En dat beïnvloedt hoe dan ook. Ook kan de rechtsgang beïnvloeden. Ook al zeggen rechters, wij beslissen gewoon op grond van de processtukken en de rechtszaak. Maar ook rechters hebben te maken met de atmosfeer in de samenleving. Dus ik vind dat best wel een dingetje. Ja, maar op het moment dat je nou zo'n dossier krijgt uiteindelijk. We hebben even hoofdredacteur van Nieuwsuur gesproken, Pieter Klein. Die zei, wat ons betreft gaat het in de zaak de Mos om een geruchtmakende zaak. Een spraakmakend politicus waarbij correct, het OM corruptie aankaart. Dat vinden we relevant. En we denken niet dat we de rechtsgang in de weg zetten. En uiteindelijk is het aan de rechter om conclusies te trekken. Ook over de vraag of media-aandacht wel of niet moet worden meegewogen. Dat is wat jij ook aangeeft. Op het moment dat je over zo'n dossier beschikt, dan beschik je toch over de inhoud. Maakt het dan uit van wie het afkomstig is? Het dossier is het dossier. Ja. Nee, je maakt het. Het is ook met lekkages in de politiek. Je moet er altijd bij uitleggen dat het geen knap staaltje werk is, maar dat er mensen belang hebben bij het laten lekken van stukken. En het is in deze kwestie is het ook zo. Want je zag ook zelfs in de reportage gisteren, zag je ook de Mos daarop reageren. Nou, die heeft daar belang bij. Dit is dan een beetje een voorproef op de verdedigingslijn. Maar het kwalijke vind ik in dit geval altijd bij, er zijn drie partijen die kunnen lekken. Dat is het Openbaar Ministerie, dat is de politie, of dat zijn de advocaten van de verdachte. En die zien allemaal die dossiers in. En wat ik het meest kwalijk vind, is dat ook politie en bij justitie dat er lekken voorkomen. Dat er complete dossiers worden afgeleverd door mensen die een belangrijke rol spelen in onze rechtsstaat. Dat vind ik eigenlijk het meest kwalijk. De Mos heeft er belang bij, of misschien niet. Maar daarmee misschien ook een OM en een politie om ook van hun te laten horen. Ja, maar dat is niet de taak van de politie. De politie is een van de instrumenten die we hebben in onze rechtsstaat. Die doen in opdracht van ons zorgen die voor opsporing, et cetera. Die moeten zich daar verder van houden. Die zorgt ervoor dat daders voor de rechter komen. Maar die moeten geen PR-politiek gaan bedrijven tegen een verdachte. Dat is niet de taak. Even los van die bronvermelding, wel of niet. Mireille van Ark, is het een zaak die onder de rechter is? Is het logisch tegenwoordig een soort passeert station om te discussiëren over of je daar als media je überhaupt mee bezig moet gaan houden? Nou ja, ik denk die journalistieke weging van de bron. He, dus dat in de toekomst steeds belangrijker wordt. En dat dit toch een soort trial by media is. En dan ook dat de verdediging, zowel als het OM, allebei al aan het woord zijn geweest. Ja, je kan wel zeggen als rechter, dat heeft geen enkel effect. Maar dat heeft het uiteindelijk natuurlijk wel. Je ziet ook in andere straffen dat er bijvoorbeeld lagere straffen zijn uitgedeeld. Omdat rondom BN'ers, hè, ging dat vanochtend over. En dat zou denk ik een slechte zaak zijn. En dat het vooral aan de rechter is. Ja, maar je bronnen openbaar maken, zeg je, laten we maar daar langzaam aan toe overgaan. Nou, ik zou ze niet openbaar maken, maar ik zou wel een weging toepassen bij wel of niet publiceren, wanneer je weet. En als het anoniem is, dat je dan misschien zegt, ja, heeft blijkbaar iemand belang bij. Ik ga eerst dat belang uitzoeken voordat ik ga publiceren. Maar ik mag er toch vanuit gaan dat ze dat ook doen. Maar het gaat erom, ga je dat vervolgens transparant maken en via de media naar buiten brengen? Ja, en dat is natuurlijk een journalistieke keuze uiteindelijk. Maar dan krijg je natuurlijk nooit meer dit soort documenten in. Nou, dan maar niet dan de rechtszaak gewoon maar afwachten. Ja. Maar dat belang is ook een onderdeel van de wijze hoe het publiek daarop kan reageren en kan oordelen. Ja. Dank, allebei. Mireille van Ark, Kees Boman. Tot snel weer. NPO Radio 1. Het is inmiddels 22:30 geweest. U krijgt het laatste nieuws van Joris Stubenitski. In Pakistan wordt hard gewerkt om een enorme stroomstoring te verhelpen. In de grote steden viel een paar uur geleden de elektriciteit uit. Toen energiecentrales werden aangezet, ging er iets mis. Deskundigen waarschuwen voor meer onbeheersbare natuurbranden in Nederland die grote gevolgen kunnen hebben voor de samenleving. Dat staat in een onderzoek van onder meer het KNMI. Door klimaatverandering wordt de natuur warmer en droger en daardoor ook brandbaarder. In Spanje zijn 27 mensen opgepakt voor het uitbuiten van Oekraïense vluchtelingen. Die moesten in illegale tabaksfabrieken pakjes sigaretten maken. De vluchtelingen maakten lange dagen en leefden op elkaar gepropt in schuilplaatsen. En bij een derde van de bibliotheken in Nederland hoef je geen boete meer te betalen als je boeken te laat inlevert, blijkt uit een rondgang van bibliothecaris Mark Dekkers. Vaak willen bibliotheken er zo voor zorgen dat mensen met weinig geld toegang houden tot boeken. Zij kunnen door boetes worden afgeschrikt. Dankjewel, Jori. Dan weer naar het verkeer. Bianca Damink. Op twee plaatsen staat het verkeer nog in de file. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Het Vonderen en Wessem. Door een spoedreparatie aan de weg is daar één rijstrook dicht en de vertraging is 10 minuten. En op de A15 van Nijmegen naar Gorkum moet je nog een kwartier geduld hebben. Het staat vast tussen knooppunt Del en de afrit Arkel en dat komt door een vrachtwagen met pech. Tot 11:30, Hélène Plag. Volle bak dit tweede uur. We gaan het hebben over een studentenhuisvestigingsregisseur. Ardin Moerik is aangeschoven. En de vraag is hoe hij gaat helpen om de enorme studentenwoningtekorten op te lossen. Dat is de vraag waar we het na 11:00 over gaan hebben. En de vraag is ook hoe groot die uitdaging is en hoe het in hun eigen studententijd dan heeft gezeten. Ardin, goedemorgen. Goedemorgen. Had jij moeite om een kamer te vinden destijds? Nou, ik ben wat ouder op kamers gegaan. Ik was denk ik pas 23 en toen was ik het vrij snel gepiept. En dat was toch ook alweer bijna 20 jaar geleden. Dus, maar het is maar altijd moeilijk geweest. Welke student Utrecht. Is dat? Utrecht. Oh, nou dat is van oudsher toch ook niet de plek waar je het meest makkelijk aan een kamer kan komen. Ja, klopt. Midas van de Landelijke Studentenvakbond. Hey. Bij jou wel een probleem om überhaupt iets te vinden? Val je nog thuis? Nou ja, bij mij wel. Ik kom vanuit Groningen. Daar had ik altijd een kamer. Maar nu wil ik in Utrecht wonen. Maar woon ik noodgedwongen bij mijn heel lieve schoonouders. Oh, kijk eens aan. Dat is toch net even anders, kan ik me is minder ideaal. Voorstellen. Ja. Misschien heeft Arden nog wat contacten. Maar goed, wat je als studentenhuisvestigingsregisseur allemaal kan aanrichten en uitbrengen, dat is de vraag die we na 11:00 gaan bespreken. En met onze spraakmaker Ed Nijpels blikken wij vooruit op de verjaardag van zijn VVD morgen. En ik zeg wel zijn VVD, maar klopt dat nog wel? En vooral, waar moeten we naartoe als het gaat om een liberale partij die 75 kaarsjes uitblaast? Daar gaan we het over hebben, maar ook een schrijver hier aan tafel die alles weet van de VVD. Dus houd vast, want na de muziekkeuze van Ed Nijpels wil ik er alles over horen. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Ja, Dixieland muziek dan, meneer Nijpels, of niet? Nee hoor. Oh, niet? Ik had iets anders uitgekozen, volgens mij. Ja, gelukkig, zou ik bijna zeggen. Billy Joel, Pianoman. De Pianoman. En waarom? Is dat gewoon fijn ik op vind de maandagochtend? Een beetje mistroostig liedje. Je ziet dat voor je in zo'n café. Mm-hmm. Met mensen die te veel hebben gedronken. En zo'n pianoman die daar voor niemand zit te spelen. Waar een beetje zit te spelen. En met al die verhalen eromheen. Het is een prachtig geschreven. Het is een melancholisch liedje. Nou, gewoon fraai. Is dat een beetje hoe het na zo'n VVD-feestje dan kan voelen en eruit kan zien? Nou, het feestje is morgenavond, op dinsdagavond. En het is op tijd afgelopen. 10:00 gaat het licht uit. Ja, vroeger hadden wij bij de VVD altijd feestjes op vrijdagavond. En dan zag je de gevolgen op zaterdagochtend. Ja, het wordt er niet beter op dan, hè? Het was zo, maar het komt omdat het moest 75 jaar geleden zijn. En morgen is het 75 jaar geleden exact. Ja, en dan wordt het heel netjes. Nou, ik weet niet of het netjes wordt. Billy Joel en de Piano Man. It's 9:00 on a Saturday. Regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. The bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. Keuze van Ed Nijpels. Billy Joel met The Piano Man. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is bijna tijd voor een feestje bij de VVD. Morgen is het precies 75 jaar geleden dat de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie werd opgericht door Pieter Oud en Dirk Stikker. Boris van Haastrecht is biograaf en een van de twee, van Pieter Oud namelijk, en schreef samen met Gerrit Voerman een boek over de Founding Fathers. Welkom ook, Boris. Dank. En Ed Nijpels was Kamerlid, partijleider, minister voor de VVD, en later commissaris voor de Koningin en burgemeester voor het gemak nog even weg, maar heel veel andere functies voor de VVD had hij niet kunnen doen, volgens mij. Of wel? Nee, dit is het ongeveer wat je kunt doen. Ja, dit is het wat je kunt doen. Dat heeft hij ook gedaan. Laten we eerst eens teruggaan in de tijd. U zal wel begrijpen dat wij van de VVD erg tevreden zijn over de uitslag van de verkiezing. Maar wat in het bijzonder verheugend voor ons is, is dat wij nu in de Kamer in grootte de derde partij zijn. Hier worden de mensen opgevoed in de politiek van de illusie. Sinterklaas bestaat. Daar zit hij, achter de tafel. De vier mensen in Nederland stemt op dit moment liberaal. De nummer 1 van de VVD! De nummer 1 van Nederland! De VVD is nog nooit in de geschiedenis zo groot geweest als vanavond. Etje kwam voorbij, Mark bedankt. En altijd blij met op het moment dat de partijleiders het goed doen. Zoveel is duidelijk. Zeker, er is genoeg gelende in het leven van de politicus. Dus voor dat soort momenten moet je ook genieten. Ja. Maar Pieter Oud, de naam is dan misschien niet zo bekend als die van een liberaal als Thorbecke. Maar hij was er toen bij en is er eigenlijk nog steeds bij. Zijn buste staat nog steeds op de VVD-burelen. Boris, klopt het dat Rutte zich ook graag heeft laten fotograferen met de buste van Pieter Oud? Ja, eigenlijk is Oud zo belangrijk geweest als oprichter van de VVD dat elke latere VVD-leider zich op een bepaalde manier moest verhouden tot Oud. En bij de meest recente kandidaatstelling van Rutte voor het partijleiderschap voor de VVD is ook een foto gemaakt van hem in zijn werkkamer. En dan staat die buste inderdaad op de achtergrond opgesteld. Dus het is wel een soort strategisch Het is altijd wel bij eigenlijk. Het is toch veel mooier, want die buste die staat dus inderdaad op de kamer van de fractievoorzitter, maar die kun je draaien. Ja. En wat we vroeger bij wijze van grap wel eens deden, als we iets zeiden wat niet helemaal past in de liberale traditie, dan draaiden we auto even om en dan keek die in de hoek en dan konden wij stout onze idealen op een hedendaagse manier. U deed dat ook, hè? Heb ik begrepen? Wij deden dat ook. Ja. Bij wijze, links werd gepraat. Of te rechts werd gepraat. Of te rechts. Het was ook natuurlijk in de tijd was het running. Kijk ook met journalisten en zo. Mag Oud vandaag meekijken of niet? Want het stond op een draaibaar plateautje. Dus dat is inderdaad heel leuk. Want ik had inderdaad gelezen dat u dan dat beeld even omdraaide. Bijvoorbeeld bij Bolkestein was het zo dat hij dan over de journalisten heen keek naar dat beeld. Om direct Oud toe te spreken in plaats van dat hij het... Maar hoe moet ik het dan zien in rechts-links? Wat voor politicus was Oud meer aan de rechterkant? Of meer? Want hij kwam oorspronkelijk van de PvdA. Ja, hij heeft eigenlijk zo'n lange carrière gehad dat je alle kanten met hem op kunt. Dat, okay. Dat is misschien wel het handige voor zijn opvolgers. Dat past wel bij de VVD dan tegenwoordig, of niet? Nou, ja, niet zo onaardig over de VVD. Ja, het lijkt in ieder geval zo dat Oud een heel erg lange carrière had. Dus hij zat al in 1917 in de Tweede Kamer. Toen voor de Vrijzinnig Democratische Bond. Dat is een partij die je misschien het best kunt vergelijken met D66 nu. Die partij ging op in de PvdA. Daar heeft Oud dus een paar jaar bij gezeten. Dat vond hij te links. Hij wilde niet met die socialisten in een partij. Daar stapte hij uit. En toen kwam dus het idee voor een nieuwe partij, wat uiteindelijk de VVD zou worden, in beeld. Dus hij heeft een soort beweging gemaakt van links naar rechts op het politieke spectrum. Ja, en kun je dan zeggen, een oud-leider, lange tijd is die de leider geweest? Als we hem weer als jaar. Ik wou net zeggen. Nou, dan heeft Mark Rutte nog eventjes te gaan. Ja, in ieder geval als leider. Ja, hij heeft nog 3 jaar te gaan en heeft hij ook het record van Oud gebroken. Ja, denk je dat hij daarvoor gaat eigenlijk? Ik heb geen flauw benul. Er is één die daarover gaat en dat is Mark Rutte zelf. En ja, altijd gespeculeerd erover. Dat heeft weinig zin. Is wel leuk voor op feestjes en partijen. En ook morgenavond zal er ongetwijfeld gezellig over gerolderd worden. Maar er is maar één. Hij beslist dat uiteindelijk zelf op het moment dat hij geschikt had. Ja, maar is het. Want ik hoorde inderdaad Alexander Pechtold vorige week ook aangeven in Sven op 1 van de energie die hij uitstraalt. En die heeft ook wel eens app-contact. Niet het idee dat hij binnenkort van plan is om te stoppen. Nou, hij werkt absoluut niet indruk, want hij heeft zijn hele leven lang nooit gewekt. Het blijft altijd een heel opgewekte type. Ja. Mark gaat 's avonds vrolijk naar bed en staat 's ochtends weer even vrolijk op. Ja. Heeft u wel eens gesprekken met hem daarover? Nou, niet zozeer over zijn opvolging. Iedereen, we spreken elkaar. Nee, of die nog doorgaat of niet? Nee. Dat soort dingen, dat heeft geen enkele zin. En ik kan wel zeggen, het is verstandig om op je hoogtepunt op te stappen. Of niet. Maar hij neemt uiteindelijk autonoom zijn beslissingen. Dat is ook heel goed. Want als je premier bent, leider van zo'n partij, dan praat iedereen op je een. Dan word je wel eens moe van. Dus uiteindelijk moet je je eigen lijn trekken. Ja, deed Oud dat ook eigenlijk? Op een bepaalde manier is Oud wel op zijn hoogtepunt gestopt. Want de verkiezingen van 1959 waren het meest succesvol tot dan toe voor de VVD. Dus toen kwam een flinke zetelwinst. En dat was vooral te danken aan een soort polarisatiestrategie. Dus Oud sloot toen voor het eerst samenwerking met de PvdA uit. Waarmee hij eigenlijk dus de VVD naar rechts stuurde. En dat werkte eigenlijk heel goed op dat moment in de politiek. Dus dat was een groot succes. Bij de volgende verkiezingen in 1963 wilde hij eigenlijk wel weer meedoen. Maar toen zeiden mensen in zijn omgeving dat het toch echt tijd was om op te stappen. Inmiddels was hij ook eind 70. Dus hij was echt een veteraan. Dus het kan wel degelijk zin hebben als de omgeving zich ermee bemoeit. Was het bijzonder ook, hij was niet alleen partijleider, maar hij was ook fractievoorzitter. Dus hij bekleedde 2 posities destijds. Ja. En daar kwam toen ook opstand tegen. Want Oud was, je hebt het prachtig beschreven in jouw boek, was tamelijk dictatoriaal. Ja, hij was partijvoorzitter, fractievoorzitter in de Tweede Kamer, partijleider bij verkiezingen. Dus dat waren nogal wat functies. Mm-hmm. En daardoor was het ook heel moeilijk voor andere mensen om hun eigen ideeën naar voren te brengen. Nee. Want Oud... Hij deed met strakke hand, zo gezegd. Ja, dat was een nogal autoritair figuur. In het boekje dat Gerrit Voerman en ik hebben geschreven ter gelegenheid van 75 jaar, komt dat ook naar voren inderdaad. En eigenlijk is de tegenspeler van Oud, de medeoprichter Dirk Sticker, dus ook degene die een beetje het onderspit heeft gedolven in de machtsstrijd met Oud. Ja, het is een heel interessant verhaal. Want die heeft het onderspit gedolven op een koloniale politiek. Oud die diende 2 moties in tegen de koloniale politiek. Want het kabinet toen ook met de VVD erin, met Sticker erin, als minister van Buitenlandse Zaken, die waren toch voor nieuwe koloniale verhoudingen, wat dat ook dan mogen zijn. Oud was daar tegen. En uiteindelijk heeft bij de 2e motie van wantrouwen tegen het kabinet, heeft Sticker gezegd, ik kan als VVD niet in dit kabinet blijven zitten als mijn partij tegen mijn beleid staat. En toen is er volgens een, dat heb je prachtig beschreven, heel langdurige ruzie ontstaan tussen Sticker en Oud, die pas vlak voor zijn dood eigenlijk is opgelost. Ja, dat was een heel dramatisch moment inderdaad. Als we dan, ik probeer wat parallellen tussen heden en verleden te trekken. We hebben natuurlijk korter geleden de strijd tussen Verdonk en Rutte gehad. En wat dat betreft, denk ik, als je terugkijkt, had het niet eens veel geschild of Rutte was geen partijleider geworden. Ik heb besloten om mij kandidaat te stellen voor de verkiezing voor het lijsttrekkerschap van de VVD. Ik stel me kandidaat als lijsttrekker voor de VVD. Dat wordt een leuke competitie. Mark Rutte is gekozen tot lijsttrekker. Mark Rutte en Rita Verdonk voeren in 2006 een bittere strijd om het leiderschap van de VVD. De campagne is begonnen en het is direct niet meer zo gezellig bij de VVD. Wat mij onderscheidt van Mark Rutte is, denk ik, daadkracht, duidelijkheid. Ja, meneer Nijpels, is het wat u betreft een van de scharniermomenten ook geweest voor de ja, partij? Jazeker, want het is het narrow escape. Ik geloof dat Mark Rutte iets van 52% van de stem heeft gehad. U zat 53. In het kamp Rutte, voor de helderheid. Ja, ik vergeet nooit dat ik 's ochtends om 7:50 hoorde ik dat Jozef van Aartsen was afgetreden. Toen heb ik onmiddellijk aan Mark nog op de oude Nokia ge-sms'd. Mark, nu is het jouw beurt. Maar uiteindelijk is het een narrow escape geweest. Een hele mooie campagne. Maar ja, het is toch opvallend, hè, dat zo'n 48% van de VVD-achterban toen, van de leden van de VVD, mevrouw Verdonk geschikt vond om dit land te leiden. Of om leider te worden van de VVD. Want dat zag u echt niet zitten? Nee, ik denk dat ze heel aardig was. Maar volledig ongeschikt voor waarom de VVD. Nou, ze heeft als minister van Verenigingszaken zoveel blunders gemaakt. Denk aan de hele affaire rond Hisham Ali, et cetera. Dat was echt, het was duidelijk niet geschikt. Maar toch vond 48% van onze leden vond haar wel geschikt. En nou, als het gaat over de redelijkheid van de achterban, het verstand van de achterban, denk ik altijd wat genuanceerd over achterbannen. Nou ja, het was 46 om 51, voor de volledigheid. Ja. Maar als het Verdonk wel was geworden, was het dan met de hele partij, denkt u, de andere kant op gegaan? Ik denk wel, ja. Ik denk dat we dan een hele grote crisis in de partij hadden gehad. Er bestond ook een soort dodenlijst. Verdonk had een dodenlijst opgesteld van een aantal mensen. Dodenlijst? Die, ja. Els hier een keer een mooi verhaal over geschreven. Een aantal mensen die toch ergens zouden moeten verdwijnen binnen de VVD. Ik vind het eigenlijk een soort erelijst. Als je op die lijst. Stond er ook op? Ik stond er ook op. Ja, nou zeg, hè, want ik heb die lijst natuurlijk nooit gezien. Maar ik denk dat eigenlijk dat tot heel veel problemen in de partij zouden geleid. Ik heb zelf al gezegd dat als Verdonk had gewonnen, dat ik dan ernstig had nagedacht of ik nog wel lid zou willen blijven. Van de andere kant dacht, nee, je moet juist dan lid blijven. Want dan had ik heerlijk jarenlang actie kunnen voeren tegen een nieuwe leider. Ja. Die in mijn ogen een veel te rechtse, liberale richting volgt. Ja, dat signatuur gaat het. Want ik zit te denken waar we het net over hadden. Oud die met strakke hand regelt. Mark Rutte heeft natuurlijk een hele joviale houding naar de buitenwereld. Maar volgens mij heeft hij het intern ook wel allemaal strak geregeld, meneer Nijpels. Ik denk dat, ja, dan zie je een leider die succes heeft, dan wordt natuurlijk altijd naar geluisterd. En je kunt veel zeggen van Mark Rutte. Hij heeft natuurlijk succes gehad als je 12 jaar lang. Nee, natuurlijk. Maar is het veel Mark? Is er genoeg inspraak binnen een partij? Nee, ik denk dat er binnen de VVD relatief veilig wordt gediscussieerd. En ik vind de kern ook van de liberale partij is dat niemand heeft absoluut gelijk. En je moet dus ook met elkaar durven te debatteren over standpunten. En dat debat mag best hard plaatsvinden. En ja, wat dat betreft hoop ik dat er ook in de VVD gewoon wat meer van mening wordt verschillen. Je ziet nu op dit moment zie je een clubje klassiek liberalen, zeg maar de wat rechtere liberalen. Je ziet een aantal VVD'ers die wat meer ter linkerzijde hangen. Nou, laten die met elkaar het debat voeren. Ik bedoel, een goede, gezonde politieke partij die bestaat bij gratie van het debat. En niet bij gratie van dat we achter een, welke leider dan ook, achter een leider aanlopen. Ja, en dat gebeurt dus nu te veel. Nou, er is te weinig debat, ja. En dan, de VVD heeft de afgelopen 12 jaar natuurlijk, als je kijkt naar de politiek, heeft de VVD is geswitst van een kabinet dat gesteund werd door Wilders naar een kabinet met de Partij van de Arbeid. Nou ja, bonter kun je het niet maken. Nou, dan is het toch niet raar dat we daar een beetje met elkaar over discussiëren. Ja. Dat we zeggen, nou, dat klinkt niet altijd logisch, die overgang naar die verschillende politieke richtingen. Ja. We hebben het nu over Oud en we hebben het over Rutte. Een naam hebben we nog niet gehoord, namelijk die van Hans Wiegel. Die toch ook zeer belangrijk is geweest voor de partij. Borges, want hij betrok eigenlijk meer die middengroepen erbij, hè? Ja, ik denk dat dat echt een groot scharnierpunt is geweest voor de VVD. Dat Hans Wiegel leider werd. Oud was dus een heel autoritaire en nogal elitaire man. Ook iemand die echt op afstand stond van de gewone kiezers door zijn uitstraling. En Hans Wiegel was eigenlijk iemand die ervoor zorgde dat de VVD meer de volkspartij werd die het in naam al was. Maar nou ja, nu dus in de praktijk. Door inderdaad nieuwe kiezers aan te spreken en de partij te verbreden. En nieuwe groepen kiezers eigenlijk aan zich te binden. Het was fantastisch dat Hans Wiegel in een van zijn eerste speeches zei, die begon hij over die stratenmaker. Hij had een stratenmaker gesproken en die had hem het een en ander verteld. Dus die stratenmaker, dat werd het nieuwe beeld van de VVD. Kijk eens, de VVD praat ook met de stratenmaker, dus ook met de gewone man. Ja, en dat heeft voor een veel grote verbreding geleid voor de partij in ieder geval. Zeker, ja. En hij voelde natuurlijk perfect aan. Het was een specialist in optreden voor de tv, avant la lettre. Want hij heeft begon met dat in de camera te kijken. Nou, dat werd een gimmick. Hij heeft jarenlang gaf dat fantastische publiciteit. Ja, ja. U heeft hem opgevolgd uiteindelijk. Ja. En dat leidde ook tot een record aantal zetels bij de verkiezingen van 32. In hoeverre... 36, sorry. 36, excuus. Zonder u tekort te willen doen. Maar in hoeverre was dat ook een verdienste van Wiegel? Ja, natuurlijk. Wiegel heeft de partij groot gemaakt. En we hadden toen 26 zetels. Dat was na het kabinet van 8 Wiegel. Dus hebben we er een paar verloren. En ik werd lijsttrekker. We hadden toen een kabinet van 8 Den Uyl Talau. Dat was een rampkabinet. Dat was al gevallen voordat ze de regeringsverklaring konden uitspreken. Daarna zijn ze opnieuw opgericht. En uiteindelijk viel dat kabinet er 3-4 maanden. En ik was toen net 3-4 maanden fractievoorzitter geworden. Dus het gras was groen. Dus met andere woorden, ik kon een prachtige campagne voeren. Nou, dat heeft geleid toen tot die 36 zetels. En we konden toen voor het eerst een kabinet vormen. Wat het ook onderling met elkaar eens was, een CDA-VVD-kabinet. En dat heeft heel veel succesvol beleid gevoerd. Ik zie de CDA aan tafel hier, Ardin Maurik. Nou ja, ik denk dat de VVD altijd een heel natuurlijke partner is voor de VVD. Dus dus ik kan me daar goed voorstellen, ja. Toch ja. Is het natuurlijk de laatste jaren rondom de ideologische veren, zoals Wim Kok destijds bij de PvdA besprak, genoeg te doen ook. Zeker ook in deze kabinetsperiode, in hoeverre de VVD dat nog genoeg heeft. Is dat ook iets wat je gewoon in golfbewegingen ziet komen, Boris, of is dat nu wel echt aan de gang? Welke koers gaat de partij varen? Ja, dat is inderdaad wel iets wat in golfbewegingen plaatsvindt. Natuurlijk omdat de politieke thema's zich ontwikkelen. Dus dan moet de partij zich ook heroriënteren. Ik denk dat het voor de oprichters, Sticker en Oud, wel belangrijk was om bepaalde beginselen te hebben waar je aan vasthoudt. Dus dat er wel uit het liberalisme ontleend bepaalde richtsnoeren zijn op basis waarvan je beleid voert. Ja. Dus dat is in ieder geval niet een soort totale flexibiliteit, maar wel echt vasthouden aan ideeën over bijvoorbeeld sociale rechtvaardigheid. Het is leuk om die beginselen die zij hebben opgesteld eens terug te lezen en dan te kijken naar hoe is het gesteld en wat vindt de VVD dan in 2023 nog interessant en belangrijk. Beperking over de overheidsuitgaven bijvoorbeeld zag ik. Een beleid dat gericht is op vermindering van klassieke tegenstellingen. Maar ook het enorme belang wat aan de landbouwsector wordt gehecht. Dus er zitten hele mooie dingen in. Misschien morgen leuk om nog even te bespreken tijdens het feestje. Ik denk dat de landbouwsector valt heel veel te zeggen. In ieder geval, het gaat er niet goed mee. Er moet behoorlijk worden ingegrepen. En een kleine kentering is daar gaande geweest in ieder geval. Ja, dat duurt wel heel lang, maar het gebeurt wel. NPO Radio 1. Nou bent u een nieuwe leider. Laten we dan maar meteen een heet hangijzer bij de kop pakken. Asiel. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. U voelde hem al aankomen. Ja, ik dacht, meneer Kokkelman gaat me er niet makkelijk vanaf laten komen. Sven Kokkelman met Sven op 1. Ik ben niet alleen maar tegen. Ik ben op zoek naar oplossingen voor echte problemen in het land. Eén gast, één interviewer. Maar valt er met u te praten over de beperking van het aantal asielzoekers? Daar zullen we ook met elkaar het gesprek moeten voeren. En alle vragen die gesteld moeten worden. Komen jullie eruit met z'n vieren? Ja, dat is een goede vraag. Daar heb je het gesprek voor. Zometeen van 11:30 tot 12:00. We moeten praten vanuit de welkom. WNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. In tijden van crisis biedt de kerk hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Aan armen, vluchtelingen en eenzamen. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Geef voor je eigen kerk. En doe mee met Actie Kerkbalans. Het wachten is voorbij. Boot Düsseldorf is terug. Bezoek van 21 tot en met 29 januari is werelds grootste watersportbeurs. Bewonder boten in alle prijsklassen. Boek een vakantie. Koop je equipment. Ga duiken, kanovaren of probeer een van de andere activiteiten. Tickets op boot.com. Boot Düsseldorf. Jouw avontuur begint hier. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Doe mee met Actie Kerkbalans. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet, want uw gehoor kan veranderen zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bisjord.nl. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Beetje minder autopremie? Ga naar bisjord.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bisjord, beter verzekerd. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of juist fel op tegen. Goed doen geeft voldoening in je leven. En ook als je er niet meer bent, kun je jouw idealen laten voortleven. Ontdek het op toegif.nl. Elf uur. NPO Radio 1. Helene Plag. Een tekort van 26.000 woningen voor studenten. Dat is de pittige uitdaging waar studentenhuisvestigingsregisseurs voor staan. We horen zo van Ardy Maurik en Midas Bosman van de Landelijke Studentenvakbond wat er allemaal moet gebeuren. Nu eerst de neef en voormalig advocaat van Ridouan Taghi is veroordeeld. Daarover hoort u meer in het NOS Journaal met Joris Stubenitski. Youssef T. heeft 5,5 jaar cel gekregen. Volgens de rechtbank speelde hij een sleutelrol in de criminele organisatie van Taghi, die vastzit in de extra beveiligde inrichting in Vught. T. zou onder meer berichten van en aan Taghi hebben doorgegeven, waardoor de criminele activiteiten van de organisatie konden doorgaan, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Hij informeerde bij zijn neef Ridouan wat waren toekomstige plannen. Hij gaf ongevraagd advies. En dan ging het bijvoorbeeld over plannen om op een hele gewelddadige manier de neef te laten ontsnappen uit die gevangenis. Het ging ook over de drugshandel, over het omkopen van rechters en ambtenaren. Criminele activiteiten waar veel geweld bij toegepast zou kunnen worden. Het OM had 7 jaar cel geëist, maar het is dus ruim 5 jaar geworden. De straf is lager omdat het volgens de rechtbank niet zeker is dat T. vrijwillig meewerkte. De Spaanse politie heeft een bende opgerold die Oekraïense vluchtelingen uitbuiten. 27 mensen zijn opgepakt. De vluchtelingen werden aan het werk gezet in 3 illegale tabaksfabrieken. Dagelijks werden daar meer dan 500.000 pakjes sigaretten gemaakt. De Oekraïense vluchtelingen maakten lange dagen en leefden op elkaar gepropt in schuilplaatsen. Ze gingen niet weg omdat sommige illegaal Spanje waren binnengekomen en wilden voorkomen dat ze werden opgemerkt. Streamingdienst Spotify wil mensen ontslaan om kosten te besparen. Hoeveel personeel weg moet, is nog niet duidelijk. Eerder kondigden techbedrijven als Amazon, Google en Microsoft al ontslagen aan. In de Krimpenerwaard in Zuid-Holland is gisteren een man aangehouden die 167 reed op een weg waar je maximaal 80 mag. De man zat in de auto met 2 kleine kinderen. De politie heeft zijn rijbewijs in beslag genomen en de zaak gemeld bij een meldpunt tegen kindermishandeling. In Amsterdam is vannacht een supermarkt beschadigd door een explosie en brand. Dat gebeurde in de wijk Bos en Lommer. De ingang, ramen en zonwering van het pand zijn beschadigd. De supermarkt ligt tegenover een politiebureau. Als Polen Duitse tanks naar Oekraïne stuurt, dan zal Duitsland dat niet tegenhouden. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Baerbock gezegd tegen een Franse tv-zender. Het interview was na een top tussen Duitsland en Frankrijk in Parijs. Opvallend is dat Baerbock de uitspraak heeft gedaan en niet bondskanselier Scholz, omdat die zo'n besluit hoort te nemen, zegt Duitsland-correspondent Charlotte Waiers. Nu is de minister van Buitenlandse Zaken die in gesprek op een Franse televisiezender ook nog eens in antwoord op een vraag dit dan bekend maakt. Nou ja, dat is natuurlijk gek en het lijkt onwaarschijnlijk dat het niet klopt, maar dit is niet echt een daadkrachtig, helder besluit. Oekraïne vraagt al langer om tanks in de strijd tegen Rusland. Polen en Finland willen Leopard-tanks leveren, maar omdat die in Duitsland zijn gemaakt, is daarvoor officieel toestemming nodig van Berlijn. In Pakistan zitten miljoenen mensen zonder elektriciteit. De stroom viel 's ochtends vroeg uit in alle grote steden van het land. Volgens de Pakistanse minister van Energie ging er iets mis toen de energiesystemen werden aangezet. Die systemen staan 's nachts uit om geld te besparen. Er wordt hard gewerkt om het stroomnet in Pakistan te herstellen. Sommige delen zijn al gemaakt en het werk is naar verwachting binnen 11 uur afgerond. Het weer bewolkt, in het westen mogelijk wat motregen. Het wordt maximaal 3 graden. Morgen grijs en opnieuw een graad of 3. Juri, dankjewel. Dan gaan we weer naar de verkeersinformatie. Hoe staat het ervoor op de weg, Bianca? Op de meeste plaatsen staat het er prima voor, want er staan bijna geen files meer. Alleen op de A2 heb je nog wat vertraging. Van Maastricht naar Eindhoven, tussen Echt en Wessem, staat een paar kilometer file met een kleine 10 minuten oponthoud. En dat komt door een spoedreparatie daar. De rechterrijstrook is nog dicht. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd. Die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO en CRV. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet, want uw gehoor kan veranderen zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen allang verstuurd? Eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Wij zijn COSUN, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo groeien er op onze akkers niet alleen gewassen, maar ook vegan ijs, kaas en shampoo. Meer weten? Kijk op COSUN.nl/de toekomst is plant. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glaszetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. Er is een wereld die bestaat uit cijfers. Een wereld van angst, excitement en verlangen. You know, thrilling. Waar je wint. I'm here, I'm watching this, I'm laughing. Of verliest. Never waste a disaster. Deze wereld noem ik Planet Finance. Vanavond, 21:15, VPRO NPO 2, Planet Finance. Yeah, sign me up. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guylaine Plag. Spraakmakers. Welkom terug. Het laatste half uur van Spraakmakers. Ed Nijpel is onze spraakmaker van vanochtend. Met hem en Boris van Haterecht, biograaf van een van VVD's founding fathers, Pieter Oud, zetten wij de schijnwerpers op morgen 75-jarige VVD. Aan het eind van Spraakmakers spelen we weer de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast, als u het leuk vindt om mee te spelen, een aanwijzing voor vraag 13. Die vraag luidt: de frontman van de band Maneskin is opzettelijk wat geworden tijdens zijn albumopname om agressiever te klinken? Ik mag u niet verder laten gaan, u moet blazen. Blazen? Gaan we met de zeilboot? Ik heb er genoeg van, meneer. Oké. Tot ziens. Stop. Dit klinkt allesbehalve agressief, maar waar het gedrag uit voortkomt, daar gaat het natuurlijk om. Straks het antwoord. Nu, kamergezocht. De baan waarvan je wist dat die niet bestond. Studentenhuisvestigingsregisseur. Ardy Maurik die mag zich sinds 2 maanden zo noemen. En dat is niet voor niks, want het studentenhuisvestingsprobleem moet ik zeggen, is enorm. En er is iemand nodig die het in de gaten gaat houden of er wel genoeg wordt gedaan om dat probleem op te lossen. Want zie je tekort aan 26.000 studentenwoningen maar eens op te lossen. Midas Bosman is ook weer van de Landelijke Studentenvakbond, die zich ook bezighoudt met het huisvestingsprobleem. Wat volgens mij al interessant is om te constateren, is waar we vroeger, denk ik een beetje uit onze tijd, nog heel erg aan de studentenhuizen dachten. Zie je dat er eigenlijk steeds minder traditionele studentenhuizen worden gebouwd. En dat, Ardin, kan ik me voorstellen, zou meteen flink wat betekenen. Want dan is het niet één studiokamertje, maar meteen hop, een heel huis. Ja, dat klopt. Vooropgesteld vind ik het een heel groot probleem dat er zo ontzettend veel tekort aan studentenhuizen zijn. Ja. Want je zegt 26.000 en dat klopt, dat is nu de stand van nu. Maar als je kijkt naar 2030, dan heb je het over dik 60.000 die we tekort komen, 65.000. Dus dat gaat om enorme aantallen. Als je weet dat we de afgelopen jaren steeds 5.000 eenheden per jaar hebben bijgebouwd en nog steeds op 27.000 tekort zitten nu bijna, ja, dan dat is een grote opgave vooropgesteld. En het klopt, er zijn de laatste jaren ontzettend veel studio's, eigenlijk alleen maar studio's gebouwd. Dat heeft te maken met wetgeving en de marktwerking. Kijk, het is zo dat op zelfstandige studio's is huurtoeslag mogelijk. Dan wordt het een interessante business case voor een bouwer om een studio te bouwen. Ja. Want dan kun je de huurprijs, die kun je eigenlijk fictief vermeerderen met huurtoeslag. En dan heb je toch een aardige prijs die je voor dat product kunt vragen. En dat is bij een studentenhuis niet zo? Nee, dat was heel lang geleden is er ooit een regeling geweest voor studentenhuizen. Dus echt kamers met huurtoeslag, maar dat is afgeschaft. En dat betekent dat er eigenlijk een soort stilstand is gekomen in het toevoegen van nieuwe studentenkamers. Terwijl om meerdere redenen we weten dat studentenkamers heel goed zijn. Ze kunnen goedkoper gebouwd worden, kunnen sneller. Je kunt er meer van bouwen. En het is beter voor het welzijn van studenten. Dus eigenlijk is er om een heleboel redenen zou het goed zijn. Het gebeurt nog niet. En daar ligt echt een belangrijke sleutel voor bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Want er moet iets gedaan worden aan de wetgeving voor de huurpunten die toegekend worden aan een woning. En als dat systeem aangepast wordt het weer interessanter om kamers om te bouwen. En studentenhuizen dus eigenlijk gewoon neer te zetten. Want Midas, ik neem aan dat dat ook wel een wens is van veel studenten. Of zie je dat eigenlijk de voorkeur ook uitgaat naar studio's? Nee, er zijn natuurlijk wel studenten die liever in hun eentje wonen. Maar toch veruit de meeste studenten die zitten gewoon het liefst in een gezellig studentenhuis met huisgenoten. We zien nu ook best wel veel dat studenten eigenlijk soort van noodgedwongen, als ze dan al een woning kunnen vinden, in een studio moeten zitten in plaats van dat ze in een gezellig studentenhuis zitten, waar ze toch ook meer vereenzamen. Zoals Arden ook al zei. Het wonen in een studentenhuis is echt beter voor je mentale welzijn. Het is gek eigenlijk hoe dat gedraaid is. Want ik weet dat klinkt echt als oma vertelt. Maar dan was het, als je een studio had, dat was eigenlijk veel luxer dan wanneer je gewoon in een studentenhuis een kamertje had. Ook qua wat je kon betalen. Ja, ik denk dat dat misschien ook een beetje destijds het beeld was van dan heb je alles voor jezelf. Een badkamer en een keuken. Ja. Maar toch snel, en dat hebben we zeker in de coronacrisis gezien, zien we dat studenten daar vereenzamen. En dat het in een studentenhuis gewoon veel gezelliger is. En dat je daar elkaar ook kunt inspireren tot het doen van commissie of bestuurswerk. Dus het is ook goed voor je maatschappelijke vorming, het wonen in een studentenhuis. Ja. Ook een stuk smeriger in een studentenhuis. Ja. Goed voor je weerstand, hè? Je kan ook schurft oplopen. Maar het is echt heel serieus punt. Want die eenzaamheid, dan gaat het echt om grote klachten. Want uit onderzoek blijkt dat 20% van de studenten ernstige eenzaamheidsklachten heeft. En 80% van alle studenten heeft sowieso een gevoel van eenzaamheid. Dus die kamers, die kunnen daar echt bij helpen als je gewoon huisgenoten hebt. En ik heb dat zelf ook ervaren als student. Je groeit daarvan, je wordt er een ander mens van. Je raakt meer betrokken op het hele studentenleven. En dat is gewoon goed. Ja. Dat is volgens mij, zou dat echt het streven moeten zijn. Wij zijn langs geweest bij masterstudent Lina Torres. Want zij woont zelf in zo'n studio. Maarten Bleumers, mijn collega, is bij haar langs geweest. Maar dat was ook niet per se uit eigen keus. Op de zijkant van het flatgebouw waar ik naartoe ga staat Groot Campus Plaza. Maar het is zo'n keurig flatgebouw. Dat zou in een willekeurige nieuwbouwwijk absoluut niet misstaan. Hey Lina, Maarten hier. Yes. Dag, dank je. Nou, dit is mijn studiotje. Ja. Dan kom ik meteen aan mijn linkerkant. Een keukentje. Ik loop twee stappen verder. Dan kom ik bij je bed. Ja. En de eettafel. Dan hebben we de hele studio gehad, denk ik. Het toilet, maar daarnaast, dit is het. Het zit allemaal in één ruimte, inderdaad. Ja. Het is heel fijn, maar de dingen waar een student uiteindelijk de meeste waarde aan hecht, is als je klaar bent met studeren op een drukke collegedag, dan wil je gewoon op de bank ploffen en met andere mensen op de bank zitten en tv kijken. Ja. Is er überhaupt in dit complex een soort van gezamenlijke ruimte? Er is een gezamenlijke ruimte. Kunnen we daar naartoe gaan? Tuurlijk, ja, we kunnen daar even naartoe lopen. Ja, zeker. Zeker als mee. Ja, er is wel geprobeerd om de gezamenlijke ruimte knus te maken, het een beetje een studentenhuisgevoel te geven. Ja, dat is best een uitdaging in zo'n modern complex. We zijn er nog niet, maar ik hoor aan jouw woorden al dat dat niet helemaal gelukt is. Kijk, je moet er met een pasje naar binnen, met een key. Zou ik heel even snel de ruimte mogen laten zien? Natuurlijk. Ja? Ik ben op zoek naar gezelligheid. We zijn op zoek naar gezelligheid. Ken je haar? Nee, sorry, ik ken haar niet. Nee. Ken je je buren nog wel? Ja, ja, één van mijn vrienden. Die, Degene die daarnaast woont? Nee, ik ken niet heel veel mensen van mijn gang, eerlijk gezegd. Philippe, achter je, die woont in een studentenhuis. En bij hem kom ik heel vaak langs. Om de gezelligheid op te zoeken? Ja, precies. Ja. Ik woon met 13 andere mensen. Kijk, dat zijn de aantallen. Ik heb een pingpongtafel, tafelvoetbaltafel, een kast vol met bordspelletjes, dartboards, zithoeken, tv. Wat is dat knussen wat zo fijn is aan een studentenhuis? Ja, dat mis ik hier soms wel. Denk je dat jouw mentale gesteldheid anders is doordat je hier woont dan die van je buurman hier? Als je een lange dag hebt gehad en niet de energie hebt om sociale dingen op te zoeken, ja, dan kan het wel eenzaam zijn. Ik herken dat bij mezelf niet eigenlijk, want er is altijd iemand thuis, we eten iedere avond samen. Er is altijd iets te doen en je hoeft eigenlijk weinig moeite te doen om toch mensen te zien. En ik zie wel bij mensen die in studios wonen, ook zeker tijdens corona, dat ging wel fout eigenlijk. Niet lekker in een vel zaten. Niemand kan je zien of niemand ziet je voorbij lopen iedere dag. Dus mensen kunnen ook niet een beetje op elkaar letten. Nee. Nou, loop jij straks terug naar je studio, wat ga je dan doen? Dan ga ik mijn spullen pakken en dan ga ik naar de universiteit om mensen op te zoeken. Stel dat het... Ja, om mensen op te zoeken, ja? Ja, oprecht. Ja, dan ga ik met ze samen lunchen. Ah. Ja. Ja, daar moet je je huis voor uit. Jij gaat straks terug naar je studentenhuis. Ga je dan doen? Ik ga dan in de woonkamer zitten. Maar dan komen er wel mensen langsgelopen en die maken even een praatje. Of die gaan erbij zitten. Of die vragen hoe je dag was. En dat vind ik wel heel fijn eigenlijk aan het studentenhuis. Ja, zo komen de verschillen duidelijk naar voren. Hè? Ja, hoe dit klinkt wel heel ongezellig, eerlijk gezegd, toch? Ja, ja, en heel met pasjes werken. Ja. En dat staat dan ver van je af. Maar staat een probleem als dit, Arden, wel genoeg op de radar eigenlijk bij beleidsmakers, projectontwikkelaars, verhuurders? Of zeg je, ja, is nou, ook niet per se hun pakken aan, dat hele sociale aspect. Nou kijk, daar zit ook een deel van mijn rol in. Kijk, dit is een wereld, het is een niche, hè, de studentenhuisvestingsmarkt in de hele woningmarkt. Dus er is soms niet zoveel kennis bij beleidsmakers van hoe doe je dat nou goed. De ervaringen die er zijn worden soms slecht ontsloten en uitgewisseld. De onderwijswereld en de bouwwereld zijn twee hele verschillende werelden. Dus nou, daar ga ik proberen om in ieder geval die relaties goed te leggen. Ja. Ik denk dat de kennis er wel is, maar wat ik aan het begin al zei, zolang het financieel nog zo aantrekkelijk is om die studio's te bouwen, het voor een student aan het einde van de streep maar een paar tientjes duurder is dan een gezellige, maar wel heel kleine kamer. Ja, dan blijven ze kiezen voor die studio's en dan blijft dat het product waar natuurlijk veel vraag naar is. Ja, want maar jij kan jij iets? Of ja, je kunt een soort mediator zijn en de boel bij elkaar brengen, maar je hebt geen... Okay, dat handelingsbevoegdheden of wel? Nou ja, ik ben benoemd door het ministerie. Dus ik ga er met een zeker gezag naartoe. En ik wil dat gezag ook opbouwen. Door de kennis die ik kan ontsluiten. De relaties die ik kan leggen tussen mensen. Daar geloof ik in. En ik ga mensen zeker aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Ja, maar je kan niet zeggen, jij moet nu dit en dat gaan doen. Nee, dat kan niet. Ik kan niet tegen een bouwer zeggen, je moet dit of dat bouwen. Wat ik tegen het ministerie van Binnenlandse Zaken ook steeds zeg. Van, we moeten zo snel mogelijk zorgen dat weer de bouwen van die onzelfstandige kamers financieel aantrekkelijk is voor zowel de student als voor de bouwer. En dan heb je dus dat puntensysteem waar je het al eerder over had, wat dan anders zou moeten. Ja, en dat kan wel dat zou vrij snel kunnen. Ja. Dus, en dat staat ook op de rol. Dus het gaat ook wel gebeuren. Ja. Maar daar blijf ik wel op drukken dat gebeurt. Een groot deel van het tekort aan kamers wordt toegeschreven aan, ik las zelfs percentage van 95%, aan het aantal buitenlandse studenten wat naar ons land komt. En daar zijn toch weinig mogelijkheden tot nu toe in gevonden om dat af te remmen, Midas. Ja, nou ja, we zien dat universiteiten heel fanatiek de afgelopen paar jaar in het buitenland hebben lopen werven. Want het is voor de universiteit lucratief? Of? Nou ja, het is de manier waarop universiteiten bekostigd worden in Nederland maakt dat het inderdaad lucratief is voor die universiteiten om gewoon zoveel mogelijk studenten aan te trekken. En zodoende dus ook studenten uit het buitenland. Nu heeft Nederland natuurlijk ook heel goed onderwijs. Mm-hmm. En is het dus ook voor die studenten zelf weer interessant om hierheen te komen. Maar het probleem is natuurlijk dat er eigenlijk nooit echt over de hoeveelheid beschikbare huisvesting werd nagedacht. Terwijl er ontzettend grote hoeveelheden studenten over de hele wereld werden geworven. Ja. Ja, dus dan kom je weer op die twee werelden die ver uit elkaar liggen, Arden. Maar exact. Is dat iets wat jij ook onderzoekt, toestroom? Zeker, kijk, want er valt nog iets anders op. Er gaan eigenlijk heel weinig studenten van Nederland uit Nederland naar het buitenland. Dus Nederlandse studenten, daar zou ook een deel van de oplossing, maar dat wordt nooit de perfecte oplossing. Maar die uitstroom is heel laag, de instroom is heel hoog. Ja, ik vind dat we dat onderwijsinstellingen, daar ben ik ook wel met ze over in gesprek, van hoe gaan we dit nu doen? Ik vind eigenlijk dat je niet met goed fatsoen steeds nieuwe opleidingen kunt starten en van tevoren al weet, we hebben helemaal geen huisvesting voor deze studenten. En je weet, als je een opleiding in het Engels start, dat je studenten aantrekt. En de Europese studenten kunnen we gewoon niet weigeren. Dat kan ook niet, hè? Nee. Maar vind je, want er wordt ook wel gesproken over een studentenstop, een vrij rigoureus middel. Maar kun je studenten uit Europa weigeren? Nee, uit de EU kun je ze niet weigeren. Maar je kunt dus wel wat aan het aanbod doen. Als je natuurlijk zorgt dat er minder Engels is, wordt het gewoon minder aantrekkelijk. Maar dat heeft natuurlijk hele grote gevolgen voor universiteiten die al met studies in het Engels begonnen zijn. Dus dat besef ik terdege. En dat maar zijn er best veel, toch? Waar Engels gesproken wordt. Exact. Wat je wel kunt doen is non-EER studenten, dus die echt van Brazilië, ik noem eens wat, komen. Die kun je tegenhouden of niet meer uitnodigen. Maar eigenlijk is dat niet de grootste groep. De grootste groep is Europese studenten. Dus het wordt heel spannend wat Robert Dijkgraaf, de minister van Onderwijs, wat die daarmee aan gaat doen. Ik denk dat dat ook echt een Europese aanpak vraagt. Ja. En voor nu, waar ik wat aan kan doen, is dat het besef van als je zo'n opleiding start, vergewis je ook dat er dan kamers zijn. Of reserveer die bij een huisvester of zorg dat het gebouwd wordt. En dat gesprek ga ik aan. En dat betekent ook dus, vind ik, dat universiteitssteden echt in de regio moeten gaan kijken. Maar dat is ook weer een moreel appel wat je kunt doen op een opleiding. Je kunt het niet opleggen weer. Opleggen is moeilijk, dat klopt. Maar je kunt ook aan de andere kant gaan hangen. Er zijn ook gemeentes rondom studentensteden die wel heel graag studentenhuisvesting zouden willen ontwikkelen. Dat weten soms de universiteiten niet precies. Dus daar ga ik ze bij helpen. Van waarom ga je niet de permanente, ik noem eens wat, of Nieuwegein. Je moet wat groter gaan denken. Ja. Wij denken gewoon nog wel veel te klein. En dat moet allemaal in die binnenstad. Dat is natuurlijk ook gewoon niet meer haalbaar. En goede campusontwikkeling. Maar met het tekort van 65.000 huizen zou je toch bijna tot de conclusie komen dat er geen enkele nieuwe studie bij kan komen. Want je zegt, je moet controleren als er samenhang moet zijn. Ja. Maar dat tekort is al 65.000. Ja, dat is gemeten tot 2030. Hè. Dus, nee, dus je hebt er nu 26.000 dan. Ja, dus precies, dat klopt. Ja. Nee, dus eigenlijk zou je dat niet moeten of doen. Of per studentenstad kijken van waar is nog wel ruimte en waar niet. Voor een nieuwe opleiding. Exact. Ja, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren zo, toch? Nou, maar weet je, de wal keert wel het schip. Want we hebben natuurlijk in 2021 die dramatische verhalen gehad van studenten die gewoon op straat of in teentjes en zo. Ja, dat wil geen enkele stad, wil dat uiteindelijk. Maar je zit nog wel, Midas, met het verkamersbeleid hè, van veel gemeenten. Dus lang niet iedere gemeente zit te wachten op studentenhuizen. Nee, dat klopt helaas. En natuurlijk is het zo dat in veel gemeentes er ook al gewoon heel veel studenten in bepaalde straten zitten. En dat het soms zo is dat bewoners daar dan overlast ervaren. Maar dat verkamerbeleid van gemeentes nu. Dat helpt natuurlijk het ontzettende probleem dat er al is, dat tekort. Ja. Dat maakt het eigenlijk alleen maar moeilijker. Daar zou toch ook inderdaad op dat lokale niveau wel iets aan moeten gaan gebeuren. Ja. Maar de keerzijde is wel dat ik ook alweer gemeenten zie, zoals bijvoorbeeld Rotterdam, die gaan juist dat verkamelingsbeleid weer versoepelen. Omdat zij zien gewoon ook dat studenten ontzettend veel bijdragen aan de stad. Maar dat is een wankel evenwicht. Hè? Dus je moet dat moet je in de stad echt het gesprek goed overvoeren. Van wat betekent leefbaarheid en wat is maatschappelijke bijdrage van de student? Er wordt heel veel praten. Er moet gebouwd, bouwd worden. Maar voor jou betekent heel veel praten. Er moet ontzettend veel gebouwd worden. Maar goed, voordat er gebouwd wordt, moeten ze het er ook over eens zijn dat het komt. Ja. Ik moet even denken, meneer Nijpels, aan het begin van de uitzending had het over die taskforce van de veroudering op de arbeidsmarkt waar we op moeten anticiperen. Ik denk eigenlijk rondom de woningmarkt. Wordt natuurlijk ook al jaren gezegd, pak die regie. Ja, maar we weten, destijds heeft zelfs minister Blok heeft gezegd, hoeft geen volkshuisvestingsbeleid meer gevoerd te worden, want het is allemaal voor elkaar. Nou, het is natuurlijk helemaal niet voor elkaar. Nee. Er moeten 900.000 huizen moeten er voor gewoon jongeren en voor ouderen bijkomen. Plus nog eens een keer 65.000 huizen voor jongeren. Het is een heel groot probleem. Dat is wel een missertje geweest door destijds een speciale minister daarvoor op te heffen. Ja, bij terugwerkende kracht is het natuurlijk schandelijk dat we dat hebben gedaan. Maar gelukkig zien we nu dat Hugo de Jonge, die is hard bezig. En die pakt ook weer de regie. En dat is gewoon hard nodig als je 900.000 woningen in ons land wilt realiseren. Ja. Of als je 65.000 studentenhuizen wilt realiseren, dan moet je regie voeren. En dan moet je soms harde beslissingen nemen. Absoluut. Maar dat is nodig, omdat anders die mensen allemaal geen huis kunnen vinden. En dat natuurlijk in een tijd, 2023, in een beschaafd land als Nederland, mag dat toch niet een groot probleem zijn? Nee, maar met het beeld wat Ardin net schetst over dat het alleen maar verder oploopt, ik wou eigenlijk afsluiten met de vraag, welk Nou ja, op welke termijn kunnen studenten weer gewoon aan de kamer komen? Maar die vraag durf ik bijna niet te stellen nu. Nee, dat snap ik. Maar weet je, ik ben aan de andere kant ook wel weer optimistisch. Althans, dat probeer ik altijd te zijn. En ik zie dat heel veel steden, want ik ga nu al die steden langs, hebben echt goede plannen. En Hugo de Jonge gaat ook helpen dat als dat er allemaal doorkomt, dat die plannen sneller gerealiseerd kunnen worden. Want dat is, als het nu nog niet bedacht is, dan is het er over 10 jaar nog ineens. Ja. Weet je, dat kan allemaal. Daar kunnen we wel dingen in betekenen natuurlijk. En dan denk ik, nou ja. En voor de korte termijn, nieuwe initiatieven als opnieuw hospita verhuurd. Klinkt heel ouderwets, maar daar zijn weer nieuwe initiatieven voor. We hebben laatst gesprek over gehad, maar zitten ook nog heel veel haken en ogen aan om dat absoluut, makkelijk te regelen. Absoluut, ja. Dus daar moeten dan ook. Maar goed, dat zijn dus al die haken en ogen waar ik mee bezig ben. Dus ik heb het druk. Heerlijk, ja, een uitdaging, hè, noemen wij dat dan. En zeg, Midas, tot slot, we kregen een mail. Er komt in Utrecht de kamer beschikbaar. Kijk aan. Nou ja. Serieus, want jij zocht in Utrecht, toch? Klopt, ja. Vanaf maart. Dat is ontzettend moeilijk. Ik weet alleen de prijs nog niet. Dat kan redelijk belangrijk zijn, denk ik. Als ik nog één dingetje mag zeggen over het nemen van regie. Ik denk ook, er moet echt een gelijk speelveld komen tussen die kamers en de studio's. Dus er moet echt een vorm van inkomensondersteuning of huurtoeslag ook voor die kamers komen. Dat gaat gewoon echt de snelste oplossing zijn voor het grote probleem nu. Dank jullie wel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Over studeren gesproken. Volgens mij zat Erik van der Kolk, onze quizkandidaat, nog tot 2 minuten geleden met zijn hoofd in de kranten om alles tot je te nemen. Een echte pubquizliefhebber. Ja. Ja, gisteravond ook nog gedaan, of dat niet? Nee, volgende week zondagavond. Nou, als je nu dan dit gewoon als een goede warming-up gebruikt, dan ben je helemaal klaar voor volgende week. Wij gaan beginnen. Succes. Ja, dankjewel. Het aantal mensen dat na overlijden een orgaan heeft afgestaan is vorig jaar gestegen naar 285. Volgens de stichting is het hoogste aantal orgaandonoren dat ze ooit hebben gehad. Er is een nieuwe wet ingevoerd. We weten nog niet of dat het effect is van de wet, maar het zou kunnen. In totaal zijn vorig jaar ruim 1400 orgaantransplantaties uitgevoerd van zowel levende als overleden donoren. Mensen kunnen een transplantatie krijgen of overlijden. En de wachtlijst is helaas nog steeds te lang. Dus er is een tekort aan organen. Maar wel een toename dus in het aantal orgaandonors. Door die toename konden vorig jaar meer orgaantransplantaties worden uitgevoerd. Ondanks de hoge transplantatiecijfers is de wachtlijst van wat voor soort transplantaties wel langer geworden? De nieren. Ja, inderdaad. En dat komt volgens de Nederlandse Transplantatiestichting door de grote instroom van nieuwe donorpatiënten, die stijging dus. Op meer plekken in ziekenhuizen is de kans op een lange wachtlijst groot. Uit een rondgang van het AD blijkt vandaag dat in ziekenhuizen honderden bedden bezet worden door patiënten die geen ziekenhuisbehandeling meer nodig hebben. Vooral in welke provincie hebben ze daar veel mee te maken? Zuid-Holland? Nee, het is Utrecht. Bijvoorbeeld wordt er dan gewacht op een verpleeghuis of revalidatiecentrum, doordat daar een plek vrijkomt. Vraag 3, weer een fragment. Duitsland komt in Parijs de banden aanhalen. Oude vijanden die in 2 wereldoorlogen tegenover elkaar stonden. Gemeinsam als Europäer porter l'idéal d'une Europe plus unie. Echt een dag van plooien, glas strijken, zou je kunnen zeggen. Ja, Scholz en Macron kwamen bijeen om het verdrag te vieren waarmee de twee landen hun verzoening na de Tweede Wereldoorlog bezegelden. Dat verdrag bestaat nu hoeveel jaar? 60 jaar. Ja, inderdaad. Het ging in Parijs vooral over de oorlog in Oekraïne. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft gisteren gezegd dat als welk land gevechtstanks naar Oekraïne wil sturen, Duitsland dat niet zal tegenhouden. Polen. Dat gaat inderdaad om Polen. Vraag 5. Weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Die rivaliteit is goed. Hoeveel mensen keken uit naar deze wedstrijd? Om dit te kijken. Ook met name door mijn stap die ik heb gezet. Prachtig affiche, rivaliteit, hoort erbij. Niet te moeilijk, denk ik. Steven Berghuis. Inderdaad, voetballer keerde gisteren terug in de Kuip nadat hij ruim 2 jaar geleden van Feyenoord was overgestapt naar Ajax. Berghuis had na afloop van de wedstrijd kritiek op de media die volgens hem ophitsend zijn geweest. Specifiek had hij het over welke krant die hem op de voorpagina schreeuwend had afgebeeld in Ajax-shirt. Het Algemeen Dagblad. Het was het AD en ook was hij boos over uitspraken van René van der Gijp. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. Een persoon. Dus wie bedoelen we? Je krijgt cryptische aanwijzingen en hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus denk creatief. En geef een seintje als je denkt te weten over wie dit gaat. 4. Ze gaan proberen mij te bestrijden. 3. Want, wat heb ik nou gedaan? Ja. Richard de Mos. Voor 2 punten met mijn groen-gele limousine zorgde ik vanochtend voor een opvallende aankomst. Dat kan dan maar bijna 1 iemand zijn. En voor 1 punt, ik word samen met 7 anderen verdacht van onder meer corruptie. Richard de Mos was degene die wij inderdaad bedoelden. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 8. Dus dat wordt ook je vermenigvuldigingsfactor voor die tweede ronde. We spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Experts waarschuwen dat door toenemende droogte Nederland steeds vaker te maken zal krijgen met wat? Pas. Onbeheersbare natuurbranden. Welke Haagse band heeft de popprijs 2022 gewonnen? Goalbond. Ja, uit onderzoek van welke organisatie blijkt dat Nederlanders massaal van baan veranderen? UWV. Ja, welke partij wil een wettelijk verbod op zogeheten functies stapelen in de politiek? Volt. Ja, klopt. Hoe heet de president die zaterdag voor de derde keer in anderhalve week in opspraak kwam vanwege vertrouwelijke documenten in zijn woning? Biden. Dat is goed. Hoeveel jaar bestaat de VVD morgen? 75. Klopt. Hanne Buijs, de operationeel directeur van welk bedrijf, vertrekt vanwege een verschil van inzicht? Schiphol. Dat is goed. Energiebedrijven willen dit jaar stoppen met wat om huishoudens te ondersteunen vanwege de hoge gas- en stroomprijzen? Pas. Dat is prijsplafond. De Franse troepen die sinds 2018 in welk land zijn gestationeerd, moeten binnen een maand vertrekken? Mali. Burkina Faso. Wie is unaniem gekozen als nieuwe leider van de Nieuw-Zeelandse Labour-partij? Pas. Chris Hipkins. Welke oud-Ajax-spits is blij en dankbaar dat hij zondag zijn officiële rentree heeft gemaakt? Pas. Die nog weet, Sebastian Haller. Ah ja. Was dat... Ja. Vraag 13 nog. De frontman van Maneskin, de band, is opzettelijk wat geworden tijdens zijn album. Ja, dronken. Dronken om agressiever te klinken. Het kan een ambitie zijn. Die was buiten de tijd in ieder geval. Jij hebt 6 punten in de tweede ronde vergaard, dus je komt op 48. Hangt er een beetje om, hè? Ja. Dat het scherpste van deze week gaat worden. Niettemin dank voor het meespelen. Jullie ook. Dank Boris van Haatrecht, Ardy Maurik, Midas Bosman en Ed Nijpels voor jullie komst naar Spraakmakers. Maak er nog een mooie dag van. Sven, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, daar is hij. Ja, ik ga praten met Kajsa Orongren, de minister van Defensie. Naar weer een spannend weekend rondom tanks. Zometeen in Sven op 1. En zometeen nog het laatste nieuws van Joeri Stubenitski. Fijne middag nog. Dit was een programma van KRO NCRV.